90-jarige Captain Kirk uit de serie Star Trek na zijn korte ruimtereis. Ik kon lekker veel bagage meenemen, want het woog haast niks. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 14 oktober. Op deze dag in 2019 was het Drentse Ruinewold ineens wereldnieuws. De politie vond in een boerderij een gezin. Dat woonde daar al jaren in een afgesloten ruimte om te wachten op het einde der tijden. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Bij ruim een derde van de bezoeken aan restaurants en cafés wordt de coronapas niet gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS onder bijna 2300 volwassen Nederlanders. De verschillen zijn groot. In sportkantines van amateurclubs wordt meestal helemaal niet gecontroleerd. In bioscopen, theaters en stadions juist wel. Het gaat dan om ruim 80% van de bezoeken of meer. Volgens de onderzoekers zijn de gebruikers wel overwegend positief over de coronapas. Gisteren zei demissionair minister De Jonge dat de pas voorlopig nog wel even nodig blijft. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man gisteravond met een pijl en boog 5 mensen gedood. 2 anderen raakten zwaar gewond. Er zou onder meer in een supermarkt op mensen zijn geschoten. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een 37-jarige Deen die in Kongsberg woont. Volgens de autoriteiten handelde hij vermoedelijk alleen. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie sluit terrorisme niet uit. De 250 grootste webwinkels van Nederland hebben het afgelopen coronajaar bijna de helft meer omzet binnengehaald. Vooral supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Picnic deden het bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit de Twinkle 100, een jaarlijkse lijst met de grootste internetwinkels van Nederland. Albert Heijn is na Bol.com en Coolblue de supermarkt met de meeste online verkoop. In 2020 steeg de omzet met 80% naar ruim 1,2 miljard euro. Klimaatexpert Geert-Jan van Oldenborg is overleden, dat meldt de Volkskrant. De internationaal erkende wetenschapper werd vorige maand nog door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 invloedrijkste mensen van 2021. Hij overleed maandag aan de gevolgen van kanker. Geert-Jan van Oldenborg was 59 jaar. 6 schakers hebben bij de rechter bakzeil gehaald in een zaak die ze hadden aangespannen over het NK Schaken in Hoogeveen. Ze wilden via een kort geding afdwingen dat ze tijdens het toernooi geen toegangstests hoefden te doen. Die zouden hun voorbereiding verstoren. En dat zou deelnemers die wel een coronatoegangsbewijs hebben voordeel opleveren. 2 schakers doen daarom nu niet meer mee aan het NK dat vrijdag begint. Het weer, af en toe regen of motregen en een graad of 11. En later op de dag overwegend droog en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 16 graden. Aan zee waait het vrij krachtig. Boven land is de westenwind meest matig. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in Noorwegen, in de stad Kongsberg dus. Zo'n 80 kilometer ten westen van Oslo heeft een man met pijl en boog 5 mensen gedood. De Noorse politie kreeg even na 6 uur gisteravond een melding dat er een gewapende man rondliep in het centrum van die stad. Op klokken 18:13 fik politiet flere meldingen fra personer om dat er een persoon som beveget seg rundt med våpen og skjøt mot folk med da en pil og bue. Tja. Jeg kan også dessverre bekrefte at det er flere drepte. Ik heb niet het idee dat dit de quote is die wij bedoelden. Want de bedoeling was om de Noorse premier Solberg te laten horen. Die zei dat er een verdachte is gearresteerd. En dat die verdachte waarschijnlijk alleen heeft gehandeld. Contact met Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Je zit in Kopenhagen, maar volgt het nieuws daar in Noorwegen op de voet. Rolien, wat weet jij inmiddels over wat daar is gebeurd? We weten dat een man met pijl en boog gisteravond rondliep in Kongsberg. Dat stadje ten westen van Oslo. Het gebeurde dus in het donker, waarbij die direct richtte op mensen, onder andere in een supermarkt. En daarbij zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen. We weten ook dat het een vrij chaotische politiejacht was. Die man liep rond in een vrij grote omgeving. De politie probeerde die man in het donker te stoppen, greep de dader, maar die kon toen weer ontsnappen. En uiteindelijk lukte het na een half uur om die man aan te houden. En daarvan wordt nu gezegd dat hij waarschijnlijk alleen handelde. Hoe zeker is dat? Ja, de politie denkt dat hij alleen handelde. Ze zijn in ieder geval niet op zoek op dit moment naar handlangers. Het is wel zo dat de politie overal gewapend rondloopt. En dat doen ze normaal gesproken niet. Ze benadrukken dat het niet het dreigingsniveau niet is verhoogd, maar dat dit is voor extra veiligheid. En is er over die man al wat meer bekend en over zijn motief eventueel? Ja, we weten dat het om een man van Deense nationaliteit gaat, die in Noorwegen woonde. En de politie kwam naar buiten met deze informatie nadat er vannacht veel geruchten op sociale media ontstonden wie de dader kan zijn. We weten ook dat hij samenwerkt met de politie en in detail vertelt wat er is gebeurd. En dat vertelde zijn advocaat vanochtend om 5:00. Ja, dat hij precies vertelt wat er is gebeurd. Maar over het motief is nog niks bekend? Nee, daar weten we nog niks over. Hij werkte samen met de politie. Gisteravond heeft de politie gezegd dat ze terrorisme niet uitsluiten. Maar ja, wat het motief precies is, dat weten we niet. Nee, wachten dus op meer informatie vanuit Noorwegen. U hoorde Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. De dode wolf die vorige week bij Stroe op de Veluwe werd gevonden, die is doodgeschoten. Dat blijkt uit de autopsie. Maurice Lahaye is van de organisatie Wolven in Nederland. Goedemorgen, meneer Lahaye. Goedemorgen, hallo. Bent u geschrokken eigenlijk? Ja, we zijn enorm geschrokken van het bericht. Het is de eerste wolf die illegaal wordt gedood in Nederland, die bekend is. Maar we hadden het wel verwacht. Want die wolf heeft een beschermde status, hè? Dus als je zo'n wolf doodschiet, dat is een strafbaar feit. Dus daar komt onderzoek naar, neem ik aan. Ja, de politie Gelderland die zijn verantwoordelijk voor de bescherming van flora en fauna in de provincie. Die zijn een onderzoek gestart. Want ja, het is zwaar illegaal om een wolf te doden. En volstrekt zinloos, want er komt gewoon weer een nieuwe wolf. Hmm. En ik begrijp ook dat die wolf verplaatst is, hè? Dus nadat hij is doodgeschoten. Ja, wat er gebeurd is dat de wolf die zich had gevestigd op de Zuidwest-Veluwe, het gebied van Planken Wambuis, die loopt al meer dan een jaar rond in dat gebied. Dus die kent het gebied op zijn duimpje. Die is gevonden buiten zijn territorium. Dus ja, daaruit concluderen wij dat het dier geschoten is in zijn eigen territorium en daarna is door iemand is verplaatst. Want dat doet een wolf zelf nooit. Die gaat niet uit dat territorium. Nee, dat is zeer uitzonderlijk. Het was een gebied met veel rust, met veel wild. Er was geen enkele reden om er buiten te komen. Dus iemand heeft gewoon doelbewust in onze ogen het dier gedood en vervolgens op een andere plek gedumpt. Enig idee wie? Nee, uiteraard niet. En als we dat zouden weten, zou het natuurlijk onmiddellijk de provincie Gelderland instijnen. Nee, het is gewoon verwerpelijk. Het is een misdrijf en we hopen dat de dader snel wordt gepakt. Hoe weet u eigenlijk, want u weet precies welk beest dit is? Ja, dat weten we dankzij de DNA-analyses. Die worden door Wageningen Environmental Research, onderdeel van de Universiteit in Wageningen, onderzocht. We weten van de wolf die in Nederland rondlopen, weten we de DNA-code. En aan de hand daarvan hebben we ook de dier kunnen identificeren. Ja, en welke was dit dan? Er was wolf GW1490M. Ze hebben allemaal een mooie code. Nee, maar was het een mannetje of een vrouwtje? Wat weten we? Het was een mannetje. Het was de man die thuis wordt op de Zuidwest-Veluwe. Dat was de man ook waarvan in het voorjaar de partner is doodgereden bij Ede. Oké, okay, ja. En, triest familieverhaal. U zegt aan het begin, zei u al, van het heeft helemaal geen zin. Want dat vrouwtje heeft waarschijnlijk ook alweer iemand anders gevonden. Ja, bij de man hadden we de indruk dat daar inmiddels weer een nieuwe vrouw bij liep. Er is een continue beweging van wolven gaan in heel Europa. Ook in Nederland. We hebben natuurlijk op de Noord-Veluwe zijn al 3 keer jongen geboren. Ja, die zoeken natuurlijk ook allemaal een plekje. En valt er ergens een plekje open doordat een man of vrouw wordt, om het leven komt of verdwijnt. Dan wordt het, de plek weer snel opgevuld door een nieuwe wolf. Nou. Nou bent u van Wolven in Nederland en er kunnen niet genoeg wolven zijn, denk ik dan, hè, namens uw organisatie. U weet ook dat het allerlei andere emoties oproept, hè, van mensen die echt schade hebben van die wolven. Wat vindt u ervan? Ja, nee, dat is nu begrijpelijk dat er ook anders over de wolf wordt gedacht. Zeker voor schapenhouders is de wolf natuurlijk slecht nieuws. Dan moet je meer werk heb je dan om je dieren te beschermen. Ik ben zelf ook een aantal keer op pad geweest bij boeren met schade. Ja, dat is echt heel vervelend. Traumatisch soms voor mensen. We doen er alles aan om met schapenhouders te kijken hoe ze duurzaam kunnen samenleven met wolven. We ondersteunen ze erbij, we helpen ze erbij, we lobbyen ook voor hun. Maar het is wennen, maar de wolf hoort er wel bij. En een wolf doodschieten, dat mag gewoon niet. Nee, het is echt gewoon zinloos, verwerpelijk. Een daad die nergens toe leidt, behalve onrust. En we hopen dat de dader snel wordt gepakt. Dank voor uw reactie. Maurice Lahaye is dat van Wolven in Nederland. 6:10 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In Nieuwsuur sloeg de burgemeester van Ter Apel, Jaap Velema, alarm over het aantal asielzoekers in de noodopvang daar. Er is ruimte voor 125 mensen, maar dat aantal wordt geregeld overschreden. En daar maakt Velema zich ernstige zorgen over. We hebben natuurlijk de situatie van vorige week gehad, waarbij op de nacht van dinsdag op woensdag in de nachtopvang, waar normaal gesproken 100 mensen mogen verblijven, maar waar je een uitloop hebt naar 250, uiteindelijk 650 mensen hebben geslapen. En daarnaast nog eens een keer 150 personen in de kantoren en de wachtruimtes van de IND. Een paar jaar geleden werden er tenten bij het asielzoekerscentrum neergezet, maar dat wil Velema nu niet meer. Ja, onacceptabel. Dat gaan we echt niet weer doen. Zegt u? Nee, er komen geen tenten bij. We hebben dat in 2015-16 meegemaakt. Er was op dat moment een bepaalde welwillendheid in heel Nederland om daar met elkaar er iets van te maken. En nu laat men de Ter Apel ervoor zitten. En dat is zeer ernstig. Zo voelt dat u in de steek gelaten wordt. Ja. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg was weer eens te gast bij Jinek. Hij denkt dat we de coronapas voorlopig nog wel eventjes nodig zullen hebben. Ik denk dat dat goed is, want kijk, in die huidige onzekerheid nu, er was eerder de gedachte van misschien kunnen we er in november wel vanaf. Maar met het grote aantal mensen wat nog steeds bevattelijk is en als ze ziek worden, of als ze besmet raken, potentieel ook in het ziekenhuis kunnen komen, is het verstandig om die code gewoon nu even vast te houden. En het is een kleine moeite. Voor hoe lang? Ja, hou er rekening mee dat er een reële kans is dat het hele winter nog wel duurt. Het hele winter is dan tot eind februari, maart? Ja. April, mei. Ja. Kuipers vindt het moeilijk om te zien dat er nog steeds andere zorg wordt uitgesteld nu. Voor mij is de tweedeling is dat wij bij wijze van spreken een 65-jarige patiënt die binnenkomt met acute benauwdheid en covid, die nemen we op. En wat we daarvoor in de plaats dan doen is iemand, bij wijze van spreken een 35-jarige vrouw met baarmoederhalskanker, die laat je langer wachten. Dat vind ik een tweedeling. De NOS Radio 1-podcast De Weerman is terug. Bij Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over de meest bijzondere plek waar ze tot nu toe geweest zijn, aan de Waddenkust. Moddergat, een heel klein dorpje aan de Friese Waddenkust, vlakbij Lauwersoog. En daar zaten we buiten. Het was prachtig mooi weer. Het was een klein beetje mistig. De mistflarden die hingen overal om ons heen. En begon net een beetje op te trekken. Dus het was een spel tussen mist aan de ene kant en de zon die daar doorheen probeerde te breken. En we zaten in Moddergat bij een garnalenfabriekje, een voormalig garnalenfabriekje, in de tuin met uitzicht op de Waddendijk, met schaapjes op de achtergrond. Het was echt een heel romantisch tafereel. En ik gaf even een voorproefje voor het nieuwe seizoen. Ja, dat tipje van de sluier is dat we op zoek gaan naar allemaal verschillende locaties in het land waar een bijzonder weerfenomeen speelt. Dus we zijn al op de Wadden geweest, daar komt een aflevering over. We zijn in de grote stad geweest, Eindhoven misschien wel de warmste stad van Nederland. We gaan naar de natste plek in Nederland, dat is de Veluwe. En we gaan ook nog naar een aantal andere plekken waar het weer heel bijzonder is. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Stevie Wonder. Cindy, mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand that you can't, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room on the little thing. Everybody's got a thing, but some worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry. Ja, was het maar zo. Onbezorgd in het leven staan. Ik probeer wel mijn best te doen. Ik wel, tenminste. Jij ook? Ja, ik ook wel. Maar het ja. valt soms niet mee, hè? Er is een hoop gedoe in de wereld. Altijd wel wat, ja. Don't you worry about a thing, zingt Stevie Wonder. Eens kijken wat er allemaal weer voor lief en leed in de kranten staat. En op de nieuwsites natuurlijk, Kirsten. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Het plaatsen van een nep-recensie op internet wordt verboden. Volgens het AD wil het kabinet dat vanaf volgend jaar verbieden. Zo moeten consumenten beter beschermd zijn als ze online iets kopen, of een hotelkamer of een vakantie boeken. De recensies staan bijvoorbeeld geschreven onder een product op een webwinkel of op boekingsites. Een driekwart van de Nederlanders baseert zich bij het kopen of boeken op zo'n recensie. En het gebeurt vaak dat die beoordelingen nep zijn, schrijft de krant. Websites moeten straks recensies eerst goedkeuren voordat ze worden geplaatst. Een overtreding van de nieuwe regel kan ze minimaal 4% van de omzet kosten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet tegen invloed van China op de Nederlandse universiteiten, schrijft de Telegraaf. Dat moet voorkomen dat het land spioneert en hier opgedane kennis gebruikt om in China de eigen bevolking te onderdrukken. Denktanks en veiligheidsdiensten waarschuwen al langer voor de risico's van Chinezen die hier komen studeren. Een optie die op tafel ligt is het screenen van studenten. Eerder zag demissionair minister Van Engelshoven daar niets in, maar de Kamer vindt dat de minister strenger moet zijn. Het lukt de boeren opnieuw niet om samen tot een oplossing te komen voor de stikstofcrisis, concludeert de Volkskrant. De actiegroep Farmers Defence Force heeft een groot stikstofplan om zeep geholpen. In het plan van het samenwerkingsverband AgriNL moest de uitstoot van stikstof binnen 10 jaar flink verminderen en er konden 1 miljoen woningen worden gebouwd. Maandag stond dat plan online, maar nu is het alweer offline gehaald door toedoen van Farmers Defence Force, die zich verzet tegen elk plan waarin boeren moeten wijken voor natuur- of woningbouw. De groep beloofde AgriNL op te blazen en het lijkt hiermee dus gelukt. Bij de verkoop van de inmiddels failliete levensverzekeraar Conservatrix heeft de Nederlandse bank waarschuwingen over de koper genegeerd. Dat schrijft het FD in een reconstructie van de verkoop van het bedrijf. De levensverzekeraar werd in 2017 verkocht aan de Amerikaanse zakenman en bedrijvenkoper Greg Lindberg. Toen al was duidelijk dat hij geen man was van onbesproken gedrag. In die tijd was hij in de VS betrokken bij 20 rechtszaken. DNB werd door experts in 2015 al gewaarschuwd voor deze man, maar hield de verkoop 2 jaar later niet tegen. De Conservatrix ging eind 2020 failliet. En zakenman Lindberg werd vorig jaar in de VS veroordeeld wegens corruptie en medeplichtigheid aan omkoping. 9 minuten voor 6:30 is het. De gerenommeerde Amerikaanse universiteit Harvard verplaatst een van zijn Chinese taalinstituten van Peking naar Taiwan. En die beslissing komt op een moment dat de animositeit tussen de VS en China steeds groter wordt. Contact met correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Garry, eerst even over dat taalinstituut. Wat is dat precies? Nou, wat daar in Peking zat, was voornamelijk een taalinstituut verbonden aan de grote taalopleiding, de Talenuniversiteit van Peking zelf, waar dan jaarlijks, vooral in de zomer, Amerikaanse studenten kwamen van Harvard die daar niet alleen taal leerden, maar die daar ook de gelegenheid kregen om door China te reizen en zo het land ook te leren kennen. Dus die faciliteit die gaat daar nu verdwijnen. Na Taiwan verhuizen, is daar een reden voor gegeven? Ja, de reden is dat ze eigenlijk een reden die in een blad van Harvard zelf heeft gestaan. En die is opgepakt door de New York Times. Maar daar heeft dus een vrouw die bij dit project betrokken was gezegd van ja, we voelen dat er steeds meer tegenwerking komt. We hebben bijvoorbeeld, we krijgen moeite om kamers te reserveren voor de zomer. We zijn daar niet erg welkom ook meer in die reserveringen. En bijvoorbeeld dingen als dat er dan altijd in de zomer de Amerikaanse Nationale Feestdag wordt gevierd en dat niet gewaardeerd wordt, dat de studenten dat daar dan ook niet meer mogen doen. Dus zij hebben het gevoel dat ze dat eigenlijk van Chinese kant ze daar niet meer zo heel veel kunnen doen, maar ook niet meer graag gezien worden op die campus. Dat van die kamers, dat is één. Maar wat wordt er verder dan nog gedaan om het lastig te maken door die Chinese universiteit? Ik heb gehoord van iemand anders, bijvoorbeeld van een Amerikaan, een Amerikaanse wetenschapper, die zich voornamelijk bezighoudt met dinosaurussen, kleine vroege vliegende dinosaurussen, geloof ik dat het was, die op aan een Chinees onderzoeksinstituut is verbonden, een van de meest prominente Chinese onderzoeksinstituten, en die ook vertelt dat hij zegt van ja, wij worden gewoon niet meer erg bij het onderzoek betrokken. Bijvoorbeeld als ze dan het veld ingaan en ze op zoek naar die kleine dinosauriërs die hier in China heel veel voorkomen, dan mag hij zijn hotelkamer niet af, dan mag hij niet echt mee. En hij heeft ook het gevoel dat hij daar op dat onderzoeksinstituut minder en minder welkom is. Dus het is een soort tegenwerking ook in de zin van op buitenlanders breder, maar vooral ook op Amerikanen en ook op mensen dus die zich bezighouden met onderwijs, uitwisselingen, een beetje wordt losgelaten. Zij worden gewoon, het wordt ze gewoon duidelijk gemaakt dat zij hier niet meer zo heel erg welkom zijn. En dus naar Taiwan nu, en op zich natuurlijk niet zo'n grote stap, want daar wordt ook Chinees gesproken. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, vroeger was het altijd zo dat iedereen die Chinees wilde leren naar Taiwan ging, omdat China toen nog gesloten was. Dat is eind jaren 70 veranderd. Maar onder Mao was China ook niet bereikbaar. Dus het is eigenlijk een beetje weer terug naar hoe het vroeger veelal was. Maar het is ook wel heel erg jammer, want het maakt dan dat dus minder en minder mensen eigenlijk kennis kunnen nemen van wat er in China gebeurt, hoe het hier in China is. En dat China daarmee ook eigenlijk steeds meer een zwart gat wordt, waarvan ja, waar de kennis gewoon heel erg ontoereikend over is. En waardoor het dus ook heel moeilijk in te schatten is wat hier nu precies gebeurt. En wat er over China allemaal wel en niet echt waar is. Dus het is natuurlijk prettig voor Taiwan. En mensen zullen in Taiwan ook zeker meer ruimte krijgen, zeker Amerikanen. Maar Taiwan is natuurlijk toch maar een heel klein eiland. En het is, er valt echt iets weg. Het is echt jammer als wetenschappers en onderzoekers en studenten geen toegang meer krijgen of moeilijke toegang krijgen tot China. Want gaan we dit meer zien, denk je, dat internationale instituten ervoor kiezen om uit te wijken naar Taiwan? Nou, ik ben bang van wel, want je ziet het bijvoorbeeld ook al bij veel journalistieke organisaties. Hè, die verplaatsen ook een deel van hun journalisten naar Taiwan of naar bijvoorbeeld Hongkong of andere plekken in de regio. Omdat ze vinden dat het werken hier wel erg moeilijk wordt of omdat het hier gewoon niet wordt toegestaan. Hè. Er zijn een heel aantal Amerikaanse journalisten uitgewezen, ook een Britse journalist van de BBC is onlangs van Peking zelf naar Taiwan min of meer gevlucht. Dus je ziet wel dat inderdaad veel instituten, veel instellingen, maar dus ook media zoeken naar andere plekken in de regio om te zien of ze soms van daaruit dan de China-verslaggeving kunnen voortzetten. Correspondent Gary van Pinksteren was dat vanuit Peking in China. Susto, dat is een band uit Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina. Frontman Justin Osborne die werd zelf vader, terwijl zijn eigen vader vlak daarna overleed aan kanker. En dat gegeven dat inspireerde hem tot het schrijven van nummers die zijn terug te vinden op het album Time in the Sun, dat eind deze maand verschijnt. En van die plaat hoort u nu Life is Suffering. Call, give it to them early in the morning. You smell like salt and cotton balls, baked in the high blue sun. The river runs wide and crooked at times, swells up with the hurricane rain. I don't mind, it doesn't happen all the time. I was born to bear a hurricane. I was born to bear a hurricane. They say you can't foresee the weather, but you can stand. You can thank the sky when the cotton grows high. Curse the dirt when it's dead again. Curse the dirt when it's dead again. Life is suffering, but love and family make hard work in the hot sun okay when the day is done. Deep in the ocean, came back covered in the poor boy's blood, but nobody said a thing. You know his blood runs wild and crooked at times, swells up like the hurricane rain. I don't mind, it doesn't happen all the time. I was born to be a hurricane. I was born to be a hurricane. They say you can't foresee the weather, but you can stand. The dirt when it's dead again. Curse the dirt when it's dead again. Life is suffering, but love and family make hard work in the hot sun okay when the day is done. Sosto, zo heet de band. Het liedje is getiteld Life is Suffering. Het is bijna 6:30 nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bij ruim een derde van de bezoeken aan restaurants en cafés wordt de coronapas niet gecontroleerd, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS onder bijna 2300 volwassen Nederlanders. De verschillen zijn groot. In sportkantines van amateurclubs wordt meestal helemaal niet gecontroleerd. In bioscopen, theaters en stadions juist wel. Het motief van de man die gisteravond in de Noorse plaats Kongsberg 5 mensen heeft gedood met een pijl en boog is nog niet bekend. De opgepakte dader is een 37-jarige Deen. Hij zou onder meer in een supermarkt op mensen hebben geschoten. De politie sluit niet uit dat hij terroristische motieven had. Adviesbureau KPMG is zeer kritisch op de coronastrategie van het demissionair kabinet en de resultaten daarvan, meldt NRC. Volgens KPMG zijn er meer doden gevallen omdat er beleid werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen. En daardoor zou er vaak te laat zijn ingegrepen. 6 schakers hebben tevergeefs via een kort geding geprobeerd te voorkomen dat ze toegangstests moesten doen op het NK Schaken in Hoogeveen. Dat toernooi begint morgen. Volgens de schakers zouden de tests hun voorbereiding verstoren, maar de rechter ging daar niet in mee. Het weer. In de ochtend kan er nog wat regen vallen. Later op de dag is het overwegend droog, met vooral in het zuiden ook zon. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. Ster. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Noem, Abdeslam, Salah. Salah Abdeslam, na de aanslagen in Parijs en Brussel, Europa's meest gezochte terrorist. Wat dreef een schijnbaar gewone jongen tot deze daden? Een ragfijne reconstructie van radicalisme. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Salah. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Het is bijna 6:55, het NOS Radio 1 Journaal. De wagentjes en busjes die door de straat rijden om boodschappen te bezorgen, die winnen steeds meer terrein in Nederland. Onder de grootste webwinkels van Nederland zitten nu al 4 bedrijven die dagelijks boodschappen bezorgen. Een jaar eerder, waren dat er nog 2. Blijkt allemaal uit de Twinkle 100. Dat is de nieuwste lijst van de grootste webwinkels in Nederland. En Nick Wouters van de NOS Economie-redactie heeft die lijst van A tot Z bekeken. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Opgesteld op basis van de omzet van 2020. Dat is het jaar van de coronacrisis natuurlijk. Toen hebben we al gezien een enorme stijging van het webwinkelen. Zie je dat terug in die lijst? Ja, zeker in die omzetten die er achter die bedrijven staan. Want dat staat er dan bij elk nummertje van dit bedrijf heeft zoveel omzet. Nou, de nummer 1 is al jarenlang bol.com. Blijft ook dus nummer 1. Maar de omzet die is wel echt flink gestegen. Miljard erbij gekomen, zit nu op 3,3 miljard. En gemiddeld bij al die bedrijven die in deze lijst staan is de omzet met 45% gestegen in een jaar tijd. Dat is echt veel. En als je dan zoals Coolblue de nummer 2 slechts 27% omzet erbij hebt gekregen, dan doe je het dus eigenlijk relatief matig. Maar ja, voor bedrijven staat het natuurlijk nog altijd heel goed. En bij de supermarkten zit het dus goed. Hoe hard stijgen die? Ja, nou, Albert Heijn staat op de 3e plek. Dat was al zo, maar de omzet is wel echt flink door het dak gegaan. 80% hebben ze erbij gekregen. En het zou me niet verbazen dat als je nu die lijst zou opstellen, dat Albert Heijn dan op nummer 2 staat, Coolblue voorbij zou zijn gegaan. Dan heb je dus nummer 1 bol.com, nummer 2 Albert Albert Heijn. Allebei bedrijven van Ahold. Dus ik denk dat die met tevredenheid naar deze lijst kijken. Andere supermarkt die gestegen is, is Jumbo. Heeft er zo'n 43% omzet bij gekregen. Dus nog relatief weinig eigenlijk ten opzichte van Albert Heijn. En Picnic en Hello Fresh, die doen het echt heel goed. Die zijn de top 10 binnengekomen. Picnic nu op is de nummer 8 webwinkel van Nederland met een omzet van 420 miljoen. En Hello Fresh heeft 350 miljoen omzet. Was eerst de nummer 20, staat nu op 10. Hoe is dat te verklaren allemaal? Ja, je zei al, het was het coronajaar. Het was het jaar waarin veel mensen het webwinkelen in het algemeen ontdekt hebben. Maar de je boodschappen naar je huis laten brengen, dat hebben heel veel meer mensen ontdekt. Omdat naar de supermarkt gaan, het waren allerlei drempels. Je moest je wagentje schoonmaken. Je moest überhaupt maar hopen dat je de winkel meteen in mocht, of dat je buiten in de rij moest gaan staan. Veel mensen dachten, laat ik maar niet die drukte opzoeken. Laat ik maar eens gaan bestellen op internet. Zag je toen ook gebeuren met die tijdslots reserveren. Ik weet niet of jij dat nog hebt meegemaakt. Dat je geen tijdslot kon vastleggen. Het was een soort gouden ticket als je een tijdslot voor je boodschappen kon vastleggen. Soms moest je al een week van tevoren inplannen. En dan kon je eindelijk je boodschap laten bezorgen. Dus het was echt gekte bij die winkels. Ze hebben flink moeten opschalen. En ja, de rest van het jaar hebben ze daar ook van geprofiteerd. Ja, ik ga nog altijd met mijn tasje gewoon zelf. Voor alles? Ja. Zo. Ja. En ook niet naar de supermarkt. Maar je bent daar op zich geen uitzondering. Want van alle omzet van de supermarkt is het altijd nog maar een klein deel. Ja. Nee, maar ik ga ook juist naar die kleine winkels. Een leuk groenteboertje heb ik in mijn straat. Bakker. Kijk, slager, dat support your locals. Ja, dat heb ik toen wel veel gedaan, ja. Maar goed, ik wijk op veel meer plekken af. Een van de bedrijven die eten bezorgt en ook hard groeit, dat is Crisp. En Jeroen Schutijzer ging daar kijken. Hier worden druiven ingepakt in een papieren zak. Tom Peters. We staan hier in ons distributiecentrum, waar alle verse boodschappen worden ingepakt. Jullie zijn een online supermarkt, relatief nieuw. En wij bestaan nu bijna 3 jaar. Nou kennen we Albert Heijn, Jumbo, HelloFresh, Picnic. Dan vraag ik me af, waar begint u aan? Dus veel mensen zeiden dat ook tegen mij, waar begin je aan? Want er zijn reeds heel veel partijen die eten verkopen. Echter, ik denk dat het geboren is vanuit een overtuiging dat er wat te verbeteren valt. Wat? Als ik zelf kijk, dan ben ik vader van 2 jonge kinderen en wij als gezin proberen ons te organiseren. En dat gaat met moeite met een druk leven. En je eindigt in de supermarkt, terwijl je soms op momenten eigenlijk wel degelijk wat beter wil eten. En het rondje visboer, bakker, slager, et cetera, schiet er eigenlijk bij in op de momenten dat dat met je gezin niet uitkomt. En daar bieden wij de oplossing voor. U bent van het betere eten. We denken dat de kwaliteit van de ingrediënten bepaalt de kwaliteit van de maaltijd. En de truc is dat je dat toegankelijk maakt voor een grote groep mensen. En dat is de missie waar wij voor staan. Maar ja, bekend is dat gezonder eten duurder is. En gezond is ook niet altijd lekkerder. Het is niet beter eten voor de lucky few. We proberen wel degelijk een business te bouwen voor het midden van de markt. Niet de onderkant en ook niet de bovenkant, maar het midden. En kijkend naar de data blijkt dat dat voornamelijk jonge, drukke gezinnen zijn die door heel het land wonen en voormalig shopten bij de grote supermarkten. Laurens Sloot is hoogleraar ondernemerschap en detailhandel. We hebben natuurlijk tijdens de pandemie veel lockdowns gehad van de retail, maar dat was met name de non-food retail. Juist de supermarkten zijn gewoon open gebleven, dus consumenten konden gewoon naar supermarkten gaan. Maar goed, toch zijn er dus heel veel consumenten die nu de weg online naar de supermarkt hebben gevonden. De opmars online van de foodreuzen, zeg maar, dat nu zo snel gaat, dat was wel te verwachten. Maar dat het afgelopen jaar zeg maar, zo snel was gegaan, is toch wel een verrassing. Is dit een blijvertje? Het is zeker een blijvertje. Als je puur kijkt naar het boodschappen doen online, is dat eigenlijk gestegen van zo'n 3,5 naar 7%. En dat is nu weer een beetje teruggevallen naar zo'n 6%. Hè. Dus nu mensen gevaccineerd zijn en eigenlijk niet meer zo angstig zijn, zie je toch met name veel oudere mensen dat die eigenlijk weer teruggaan naar de fysieke winkel. Feit is wel dat al die mensen, die weten nu hoe het werkt. Dus die hebben al wel de weg gevonden. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat het op een hoger niveau in de toekomst verder zal gaan en ook zal blijven groeien. Jarenlang was boodschappen thuisbezorgen in de keuken niet winstgevend. Hoe is het nu? Dat is nog steeds een drama. Al die systemen zijn nog verliesgevend. Geen van de retailers wil eigenlijk die online omzet missen. Hè. Niemand wil de boot missen. Ook omdat ja, online is nu zeg maar zo'n 6-7%. De verwachting is dat naar 10% gaat in 2025 en 15% in 2030. En iedereen gokt er ook wel een beetje op dat uiteindelijk bijvoorbeeld je wel bezorgkosten kunt rekenen of iets hogere prijzen online. Dus het is volgens nog investeren. Maar onder de streep komt er nog geen euro terug. Vroeger gingen we allemaal naar de supermarkt. Nu komt de super deels naar ons toe. Hoe duurzaam is dat eigenlijk? Als je het doet zoals Picnic dat doet, dus je hebt, zeg maar, maakt een rondje van 2,5 uur en daar bezorg je, zeg maar, zo'n 12 huishoudens, dan is dat eigenlijk heel efficiënt als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 12 huishoudens die zelf naar de supermarkt gaan, heen en weer, om de boodschappen te doen. Er is een onderzoek geweest van MIT en dat blijkt dat de footprint zeg maar 30% lager is. Waar je natuurlijk dan nog wel moet doorrekenen als mensen tijd besparen met boodschappen doen. Als ze Netflix gaan kijken, dan is dat prima. Als ze naar hun tante in Dokkum gaan, ja, dan pakt het voor de footprint eventjes wat nadeliger uit. We zijn net in de vriescel geweest, min 20. Dat gaan we maar even niet doen. Daar ben ik niet op gekleed. Ja, ik denk dat onze ambitie niet bij de landsgrenzen eindigt. Stap voor stap bouwen wij dat uit. Nu nog alleen Nederland? Klopt. Maar Duitsland, België? Ja, wellicht in de toekomst. Tom Peters was dat, als laatste een van de oprichters van Crisp, in gesprek met Jeroen Schutheiser. Terug nog even naar Nick. Met het bezorgen van die boodschappen gaat het dus goed. Wat zijn andere producten die het goed doen? Nou, wat wel opvallend is, zijn de bloemen- en plantenbedrijven. Die hebben ook veel online verkocht. Bloemon, Intratuin zag zijn omzet verzesvoudigen online. Dat zijn nog echt wel kleine aantallen, hoor. 30 miljoen omzet. Vergelijk dat met Albert Heijn met 1,2 miljard. Dat is dat wel een hele andere orde. Maar toch, dat begint nu ook te komen. En klusbedrijven zagen hun online omzet ook flink stijgen. Zijn er ook sectoren waar het minder goed is gegaan? Opvallend is de kleding. Daar is minder van online verkocht. Misschien omdat daar al langer die trend gaande is. Ik heb daar niet een hele duidelijke verklaring voor. Of dat mensen misschien minder nieuwe kleding kochten, omdat ze toch veel achter de Zoom-meetings zaten. Weinig mensen zagen. Niet erop uitgingen. Dus dachten, nee, laat ik maar wat minder bestellen. Dus de omzet ervan. De hele week in het joggingpark. Inderdaad, ja, die hoef je maar één keer. Hoef je er maar twee van te hebben. Dan kom je de hele week door. Dus winkels zoals Esprit en H&M en Van Hagen zijn minder hard gestegen dan bijvoorbeeld de supermarkten en de plantenverkopers. Het verhaal bij de Twinkle 100 kreeg u van Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Indonesië dan. Op het toeristeneiland Bali mogen ze vanaf vandaag weer buitenlandse toeristen ontvangen. Mensen uit 19 landen die komen daarvoor in aanmerking. China, Japan en ook een aantal West-Europese landen. Sinds juli is het aantal nieuwe coronagevallen in Indonesië sterk gedaald. Ik ga erover praten met Adriaan Evers, die woont daar al jaren, zit in de toerismesector op Bali, want heeft daar een reisbureau. Meneer Evers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en u goedemiddag bent, op Bali. Ja, voor u goedemiddag. U bent overeind gebleven tijdens de coronapandemie. U hebt het kunnen uitzingen. Nou ja, wij wachten hier inderdaad geduldig tot er eindelijk een opening is. Want er zijn helemaal geen toeristen geweest? Nee, geen behalve domestic toeristen binnen het eigen land naar Bali. Er zijn er geen buitenlandse toeristen geweest anderhalf jaar. Dus anderhalf jaar is alles gestopt hier. Het was een strikt coronabeleid wat gevoerd werd door de regering. Nou, voor de grenzen wel. Maar binnen Indonesië zelf hadden we heel lang weinig restricties, omdat we weinig corona hadden. Maar tot dat Delta-variant kwam, was het eigenlijk redelijk goed. Alleen dat Delta-variant was natuurlijk wel heftig, vooral op Java. En de grenzen zijn gewoon dicht gebleven. En nu de vaccinaties over de 70% zijn, willen de landen in Azië eindelijk pas opengaan. En dat betekent dus dat internationale toeristen weer welkom zijn. Ik zei het al, uit een aantal aangewezen landen. Maar gaan die ook komen, denkt u? Nou, het is een beetje kort dag, deze aankondiging. En dat betekent dat er eigenlijk geen airlines zijn die daar een schema op Bali hadden. Want Bali is anderhalf jaar dicht geweest voor internationale vluchten. Dus er zijn eigenlijk geen vluchten gepland. En dat lijkt de komende twee weken nog zo te zijn. Maar vanaf 1 november zijn er wel vluchten gepland. En hopelijk tegen die tijd zijn de condities ook wat beter geworden om naar Bali te komen dan wat ze nu zijn. Want er zijn nog wel allerlei restricties. Ja, dus er is nog steeds een quarantaine van 4 nachten. En dat is natuurlijk iets wat niet makkelijk is. Zeker niet voor de landen, van veel van de landen die genoemd zijn, die zoals Japan. En die komen natuurlijk nooit lang en die willen niet 4 nachten in quarantaine. Maar van de 19 landen die genoemd zijn, daar zit helaas Nederland nog niet bij. En ik hoop dat die er wel snel bij komt. Want Garuda is ook de enige die direct op Europa vliegt, eigenlijk van Amsterdam. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke jammer dat Nederland niet op de lijst staat. Als dat wel gebeurt en de condities worden beter, ja, dan zal Bali open gaan. En we hebben lang gewacht. En het zou vreselijk goed zijn voor Bali dat we open gaan. Zij, in Thailand doen ze het anders. Hè? Daar wordt dan het zogenaamde zandbaksysteem gehanteerd. Met name voor de eilanden Phuket en Koh Samui. Dat betekent dat toeristen verplicht een hotel boeken voor 7 dagen. Ze moeten daar dan een test doen. En als die negatief is, dan mogen ze het hele eiland over. Is dat dan niet overwogen bijvoorbeeld voor Bali ook? Nou, dat willen wij in de toeristensector heel graag. Dat die sandbox-model hier komt. 7 nachten naar Bali of Batam of Bintan. Dat was ook het originele plan. Maar goed, de regering heeft nu een ander plan bedacht. En zijn heel voorzichtig. Ik denk dat Azië verbazingwekkend voorzichtig is met alles. En ja, goed. Het enige goede nieuws vandaag is dat we open zijn. En dat dat dus de eerste stap is. En dat we hopelijk betere condities krijgen dan we nu hebben. En vooral... dat Bali inderdaad 7 nachten Bali en dan nog een test en dan naar de rest van Indonesië zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan kan ook iedereen naar Java of naar Flores bijvoorbeeld. Mm. En, maar goed, daar wordt gelobbyd en het gaat, ja, helaas gaat het, is het openingsplan voor ons niet geweldig op dit moment. Omdat natuurlijk die quarantaine is natuurlijk een issue. Maar als dat ook van de baan is... ja, dan hopen we gewoon heel veel toeristen weer te verwelkomen. Want dat is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron. Dat zal de regering toch ook wel zo zien. Dus die zal daar toch ook aan werken... dat ze graag die toeristen weer terug willen zien. Nou ja, 55% van de economie op Bali is toerisme... Maar Indonesië, het geheel Indonesië is natuurlijk een enorm land. En is toerisme niet een hele grote factor, ten opzichte van Thailand. Waar die factor veel hoger is in de economie. Eigenlijk verwacht ik dat als Thailand 1 november open gaat voor gevaccineerden zonder quarantaine, dat Indonesië snel zal volgen. Ja. Dat moeten we wel, bijna. Ja, want wanneer verwacht u weer helemaal op... op de oude manier te kunnen draaien? Nou, ik verwacht eigenlijk dat nu deze maand is de opening geweest. En zal in november zal dat duidelijk worden. En ik denk echt dat we vanaf 1 december moeten we toch echt openen met een betere conditie. Ja. En dat zou jammer zijn als dat niet zo is. En het zou ook jammer zijn als we steeds nog naar landen kijken... in plaats van gevaccineerde mensen die gezond zijn... en om alle landen te accepteren. Dank voor uw toelichting. Dat zouden we het liefst willen. Adriaan Evers heeft een reisbureau op het Indonesische eiland Bali. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Forse kritiek van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke Wiebesfonds genoemd. Het FD schrijft over een rapport dat daarover vandaag verschijnt. In het Nationaal Groeifonds zit 20 miljard euro. Dat was bedoeld om de economie te vernieuwen en groei aan te jagen. Maar de Raad zegt dat het fonds vooral de oude economie laat groeien, zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het opknappen van het spoor. Projecten die voor een lagere CO2-uitstoot kunnen zorgen, vallen volgens de Raad buiten de boot. Economen en politici hebben al langer kritiek op het fonds. En om het fileprobleem op te lossen, moeten werk- en schooltijden meer verspreid worden over de dag. Dat zegt Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie tegen nu.nl. Anders denkt hij dat Nederland vroeg of laat vastloopt. Hij pleit er onder meer voor om scholen eerder of later te laten beginnen. Rond 8 uur al of later om 10 uur 's ochtends. En voor werktijden geldt hetzelfde. Ook meer thuiswerken is volgens hem een optie. Terugkijkend op de coronacrisis zegt hij dat Nederlanders veel flexibeler waren dan gedacht. En daarom wil hij snel met een nieuw kabinet in gesprek. Onze wispelturige overheid jaagt veel bedrijven het land uit. Dat kopt het AD vanmorgen. Volgens de krant investeren bedrijven vaker in het buitenland, omdat ze daar langdurige zekerheid hebben welke kant het op gaat. Een brede coalitie van werkgevers, bestuurders, professoren en onderwijsorganisaties die waarschuwen daarvoor in de krant. Ze stellen dat bedrijven in Nederland soms plotseling worden geconfronteerd met lastenverzwaringen en onduidelijke regels. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn, anders gaan ze niet investeren, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie WNO-NCW. De inwoners van de provincie Utrecht zijn de rijkste mensen van ons land, blijkt uit een enorme database met cijfers over woon-, werk- en leefklimaat in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Die database heet De Staat van Utrecht en wordt vandaag gepresenteerd, schrijft de Telegraaf. Oudewater is de rijkste gemeente van de provincie, met een gemiddeld besteedbaar inkomen van ruim 56.000 euro per jaar. Ook blijft de provincie maar groeien. Zowel de economie als het inwonersaantal zal tot 2050 blijven stijgen. Van de 26 gemeenten zullen er maar 4 gaan krimpen. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met nu uit 1974 Paul McCartney en Wings. Paul McCartney met zijn tweede bandje. Hij zat ook vroeg in een ander bandje, maar ik ben even vergeten. Kom er nog wel op. Dit was met Wings natuurlijk. Jet, zo heet het liedje. Of weet jij het, Kirsten? Nee, ik heb geen idee. Oh. Ik denk de Beatles. Ja, hè? Ja, dat was hem, de Beatles. Journalist Margot Pol die stopte een jaar lang met werken om zich volledig te kunnen richten op haar rol als moeder van 2 zoons. Haar omgeving begreep daar niet veel van, reageerde soms zelfs boos. Maar zelf vond ze dat ze dit moest doen. Haar ervaringen zijn te lezen in haar boek Is het al 7 uur? En dat boek dat komt vandaag uit. Margot, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Waarom heb je dat besluit genomen? Nou, om een aantal redenen. Ik was benieuwd. Ik vroeg me eigenlijk al heel lang af hoe fijn mijn kinderen het nou eigenlijk hadden op dat kinderdagverblijf. We brachten ze daar altijd vrij achterloos naartoe, 3 dagen in de week. Want ja, we wilden wel gewoon blijven werken als ouders. Maar op een gegeven moment gingen ze steeds vaker huilen. En ik dacht, wat weet ik hier nou eigenlijk van deze plek? Hoe goed is het hier voor een peuter en een kleuter? Dus dat was een reden. En daarnaast vond ik vaak het moederschap eigenlijk helemaal niet zo leuk als ik had gehoopt. En ik vond het vaak een beetje saai en best een beetje onbevredigend. En daar voelde ik me schuldig over. Dus toen dacht ik, als ik er nou helemaal induik, als ik nou me helemaal onderdompel in het moederschap en gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbreng, zou het zich dan in volle glorie aan mij openbaren? Ja, allemaal vragen. Op zich natuurlijk interessant om die te stellen. En dan voeg je de daad bij het woord. En dan reageert de omgeving, en ik begrijp zelfs boos op dat besluit. Ja, dat verbaasde mij ook wel een beetje. Het riep heel heftige reacties op. Ja, ik denk dat mensen het ook gewoon een afschuwelijk idee vonden vaak om dan fulltime bij hun kinderen thuis te gaan zitten. Ja. En er is hier ook nog een man in het verhaal die eventueel hand- en spandienst had kunnen verrichten? Jazeker. Ja, die heeft gewoon doorgewerkt al die tijd. Ja. Ja, oké. Okay. Maar die vond het ook wel een goed idee. Die vond het een goed idee. Die zei, als jij dit graag wil proberen, dan laten we dat dan doen. Maar het grappige was dat ik er op ongeveer na 3/4 van het experiment, dus van het jaar, achterkwam dat hij zich helemaal niet zo afvroeg of de kinderen het wel leuk hadden op het kinderdagverblijf. Hij dacht van, nee, dat is toch prima geregeld zo. En hij had er minder vragen bij dan ik zelf. Dus was best een gekke gewaarwording. Ja. Ja. Want hoe is het bevallen? Het was heel erg zwaar. Het viel best wel tegen. Ik bleek al na 1 week ongeveer, dacht ik van, och, ik verveel me eigenlijk nog steeds een beetje thuis en als moeder. En dat vond ik heel jammer. Maar goed, toen moest ik natuurlijk nog het hele jaar. dus ik heb wel heel erg geprobeerd om echt daar bevrediging uit te halen en nut uit te halen. En ik dacht van, hoe kan dat nou? Dit zijn mijn 2 kinderen. Dan moeten zij toch voor mij het grootste geluk op aarde zijn. Waarom vind ik het dan niet voldoende om bij ze te zijn? Waarom zijn zij niet voldoende om mij gelukkig te maken? En toch keek je elke dag op je horloge. Is het al 7 uur, kunnen ze naar bed? Ja. Ik denk dat heel veel ouders dat wel doen trouwens. En intussen ben je weer aan het werk. Dus ben je als werkende moeder een betere of een leukere moeder? Ja, daar ben ik echt wel achter gekomen. Ja. Ik heb ook heel veel onderzoeken gelezen toen ik thuis was afgelopen jaar. Veel wetenschappelijke onderzoeken. En er is eentje van een Vlaamse hoogleraar ontwikkelingspsychologie, Bart Soenen. En die zegt ook, als je als ouder een prettige dag hebt gehad, dan is het gewoon echt wetenschappelijk bewezen dat je 's avonds een betere opvoeder bent voor je kind. En dat vond ik wel zo prettig om te lezen, dat ik dacht, dit neemt wel een deel van mijn schuldgevoel weg. Dat betekent gewoon echt dat ik moet werken en dat dat fijner is voor mijn kinderen. Ja, en dat heeft tot een boek geleid. Dat heet dus Is het al 7 uur? Verschijnt nu, vandaag, en geschreven door Margot Pol. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. En misschien een vergeten vraag in dit onderwerp kan. Kom maar door, zou ik zeggen. Hekje R1JN via Twitter. R1JN@nws.nl, dat is het mailadres. Of u kunt reageren via de NPO Radio 1-app. En dan is er een mogelijkheid om een bericht geschreven achter te laten. Of het in te spreken. En dan kunnen we dat straks allemaal mooi samenvoegen. En dan behandelen we dat allemaal om ongeveer 9:15. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor 1 euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn.

Vier minuten over zeven is het. Wie naar het café, een restaurant of de bioscoop wil, die moet een corona-toegangsbewijs op zak hebben, want horecaondernemers zijn verplicht om daarop te controleren. Maar dat gebeurt in lang niet alle gevallen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Van alle bezoekers wordt er bij een derde niet gecontroleerd op het corona-toegangsbewijs. Ik ga erover praten met onderzoeker Peter Kanne van INO Research. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Waar zit de pijn dan vooral binnen de horeca? Nou, de horeca, restaurants en cafés, daar zit eigenlijk, dat scoort gemiddeld. Restaurants 63%. Maar sportkantines, wat eigenlijk ook een soort van horeca is, daar is het maar 36% waar gecheckt wordt. Dus daar gebeurt het vaker niet dan wel. En theaters en bioscopen? En naar de theaters, bioscopen, muziekevenementen. En ook de grote sportarena's, daar gaat het redelijk goed. Daar gaat het tussen de 80% en 90% van de gevallen goed. Dat is ook veel formeler geregeld. Ik heb dat zelf laatst ook moeten doen. Je moet echt je identiteitsbewijs meenemen en je corona-check. Dus daar kun je er niet omheen. Ja, nou, sportkantine zei al, daar is het ook ongeveer een derde. Hebben jullie ook gevraagd wat mensen van die controles vinden? Jazeker. En je ziet eigenlijk dat mensen er al best aan gewend zijn. Hè? Dat hoorde ik Hugo de Jonge gisteren zeggen, dat klopt. Mensen zijn eigenlijk best positief. Ze vinden het fijn dat ze weer hun vrijheid terugkrijgen. Die check die zou ze een veilig gevoel moeten geven. Maar daar zit ook gelijk de kritiek in. Want mensen zien ook dat lang overal niet gecontroleerd wordt. Dus of er wordt helemaal niet gecontroleerd of het gebeurt niet consequent. En dan hebben mensen toch het gevoel van, ben ik wel zo veilig als ik wel netjes gedaan heb wat ik moet doen. Ik ben gevaccineerd, ik heb die QR-code. Maar andere mensen die dat niet hebben en misschien ziek zijn, die mogen ook naar binnen. Er was veel weerstand tegen de invoering van dat toegangsbewijs. Ondernemers kondigden ook aan dat ze helemaal niet in staat waren om iedereen te controleren. Ja, dan kan je zeggen, dan is 2/3 misschien nog wel een hele meevaller. Ja, dat kan je zeker zeggen. Want dat zeggen mensen ook. Van het valt wel ontzettend mee qua wachttijden. Kijk, we hebben niet de horeca-ondernemers bevraagd. Hè? Dus hoe zij erin staan, dat weten we op basis van dit onderzoek niet. Ik zie wel dat veel mensen het opnemen voor de ondernemers. En zeggen van ja, het is nogal, je vraagt nogal wat van die ondernemers. En ze kunnen minder omzet maken, ze hebben een moeilijke tijd achter de rug. En nu moeten ze ook die check nog doen. Maar voor de gebruikers zelf lijkt het allemaal mee te vallen. Maar ze voelen het ook als een soort schijnveiligheid dus? Ja, nee, zeker. Dus wat ik zei, als je beloofd wordt, we controleren dit en je ziet, ik heb het zelf ook wel gezien bij sommige cafés waar het eigenlijk helemaal niet gebeurt. En we zien ook in het onderzoek trouwens dat mensen die geen bewijzen hebben, dat 1/5 van hen die toch graag ergens naartoe wil, op zoek gaat naar een plek waar niet gecheckt wordt. Ja. Want jullie hebben ook mensen gesproken die niet gevaccineerd zijn. En nou ja, die zoeken dus de mazen in dit geval in de wet. Ja, nou, het merendeel blijft gewoon thuis. De helft daarvan zegt, dan kan ik dus niks doen. Een vijfde zoekt een geitenpaardje. Maar 2% zegt, ik gebruik de QR-code van iemand anders. Dus het laatste, dat valt mee. Maar mensen hebben er wel echt last van. 4 op de 10 zeggen, ja, ik vind het echt heel vervelend. En ruim 80% voelt zich echt gediscrimineerd door die coronapas. Peter Kanne is dat van INO Research. En ik praat nog even door met Robert Willemsen. Dat is de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Ja, meneer Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Bij 1 op de 3 bezoekjes dus aan restaurants of cafés, geen controle. Waarom houden uw leden zich niet aan de wet? Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat wij krijgen natuurlijk andere signalen als ik BOA's en burgemeesters hoor en het kabinet. Dan ben ik allemaal laaiend enthousiast over hoe het gaat met het gebruik. Aan de andere kant, wat u ook zegt, zo'n 60-70% gaf van tevoren aan er niets mee te willen doen. Dus ja, dan is 2/3 is nog een behoorlijk groot score. Dan valt altijd mee eigenlijk. Nou, ik vind het. Kijk, we willen natuurlijk dat mensen zich aan de wet houden in Nederland. Zo is het hier helemaal geregeld. Maar het was vanaf dag 1 duidelijk dat de draagvlak niet alleen bij de ondernemers, maar ook bij een deel van de bevolking ontbrak. En de gevolgen voor ondernemers zijn natuurlijk ook groot. Hè. Als ik net meneer ook hoor zeggen hoeveel mensen ervoor kiezen om thuis te blijven als ze niet gevaccineerd zijn. Ja, dan heeft het wederom een behoorlijke impact op de omzet. In Frankrijk is het geconstateerd zo'n ruim 20%. Bij ons moeten we het nog even afwachten. Maar ja, het zou zomaar ook in die koers kunnen zijn. Ja, maar daar zijn nog geen cijfers van die omzet op dit moment? Nee, wij gaan wel binnenkort weer dat uitvragen. Maar je hebt natuurlijk na het eerste weekend, waar men nog veel buiten was, omdat het ontzettend mooi weer was, kregen we het tweede weekend te maken met echt dramatisch herfstweer. Dus dan zou het flauw zijn om alles op de pas te schuiven. Want dat weer had natuurlijk ook een effect. Dus om dat goed te kunnen meten, moet je nog even 1 of 2 weken, denk ik, wachten. Wat doet u eigenlijk als horecabond? Dringt u eraan bij ondernemers om gewoon toch wel te controleren? Nou, kijk, als mensen het ons vragen en ook wat op onze website en et cetera staat, dan staat er gewoon hoe men het moet doen en wat men moet doen. Men kan bij ons vragen als men er moeite mee heeft. Want wat wij vooral doen is de overheid en iedereen proberen te overtuigen van het feit dat deze maatregel buitenproportioneel is. En schijnveiligheid, zoals uit het onderzoek ook blijkt. En wij willen vooral om dat draagvlak te verhogen, want het lijkt toch nog een tijdje bij ons te blijven, het CTB. Ja. Willen wij die 12 uur sluiting eraf hebben. Omdat dat ook de nachthoreca, maar ook de gasten zal stimuleren om een beter gebruik te maken. Maar nou zijn er geluiden rond het kabinet die zeggen, nou, daar willen we misschien wel naar kijken. Hè, dus dat het weer helemaal wordt vrijgegeven. Maar dan zullen ze voor eisen dat dan die controles ook wel optimaal zijn. Want dat hebben we de minister horen zeggen. We zitten nog wel even aan die coronapas vast. Ja, maar er zijn echt twee verschillende dingen. Kijk, die tijden, en ook in het laatste OMT-advies, en dat zijn 25 veiligheidsregio's, hè, dus unaniem, politiebond, BOA-bond, iedereen is dat met ons eens, dat er geen enkele onderbouwing is om die 12 uur vast te houden. Dus ik heb ook nog geen enkel signaal gekregen van de overheid dat ze dat koppelen aan hoe er met de CTB omgegaan wordt. Maar ik denk dat de bereidheid bij de nacht, als ze open mogen, om dit echt zo goed mogelijk te organiseren, heel groot is. En ik denk ook dat we bij dat segment zien dat het al heel goed gaat. Want die zijn nu om 7, 8 uur 's avonds open. Tenminste, het gedeelte wat open gaat. Die werken ook vaak met beveiliging. Dus dat is gewoon ook makkelijker dan voor een gemiddelde lunchroom of restaurant. Waar 1 iemand loopt om dat te controleren. Ja. Tegelijkertijd moeten we ook even eigen waarneming en eigen ervaring ook niet overdrijven. Want het is echt 10 seconden. Je laat dat ding zien, je krijgt een bliepje en je kan door. Ja, dat is natuurlijk, als je het goed wil doen, moet je ook je idee laten zien. Zoals dat meneer ook aangeeft, dat bij stadions en theaters gebeurt. Maar het is ook zo, als jij alleen in een zaak loopt en je bent net met mensen bezig. En normaal gesproken komen mensen bij ons binnen, heel gastvrij. Die gaan aan tafel zitten of aan de bar of wat ze doen. Dus ik snap wel dat het voor iedereen makkelijk lijkt. Maar het roept ten eerste nog steeds weerstand op bij mensen. Dus zorg voor discussie. En als je die discussie aan het voeren bent, kan je andere mensen niet helpen. Maar waar het voor mij het belangrijkste is, is het de nut en noodzaak van deze maatregel. En die wordt heel slecht onderbouwd, ook weer in de laatste adviezen. Ja. Dank voor uw reactie. Dat was Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. 12,5 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben een paar dingen uitgepikt. Regisseur Paul Verhoeven zit op veel plekken zo de afgelopen dagen, want hij is na 5 jaar terug met een film in de bioscoop. In Benedetta, gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de 17e eeuw, krijgt een non een lesbische relatie in een klooster. In die film zit nogal wat seks en ook wat geweld. Het is wel een Verhoeven-film natuurlijk. Ja, en dus is er ophef. In Nieuwsuur was eigenlijk Verhoeven niet verbaasd over alle commotie. Er zijn altijd mensen die boos zijn over mijn films. Er waren protesten bij Floris. En er waren protesten bij Turks Fruit. En protesten over Showgirls en zijn spetters. Zelfs de Starship Troopers. En nu is er weer protesten over Benedetta. Dat is net zo als een schilder of zo, nietwaar? Die gaat ook niet denken van, kan ik dat allemaal wel doen? De film is ook een aanklacht tegen de katholieke kerk. Verhoeven vindt dat dit geloof weinig goeds heeft gebracht. Nou, nee, ze denken dat ze God vertegenwoordigen, toch? Ze weten toch precies wat God wil? Dit is natuurlijk allemaal onzin, ze weten niks. Met alle vreselijke dingen van de inquisitie en de kruistochten en de pedofilie en dit en dat en zus en zo. Dat heeft de kerk eigenlijk langzamerhand wordt dat duidelijk wat de kerk eigenlijk allemaal uitgevoerd heeft. De kerk is schuldig, ja, in grote lijnen. Religiewetenschapper Fardo Eringa deed promotieonderzoek naar Michael Jackson-fans die op pelgrimage gaan en aan Jackson een hele levensbeschouwing ophangen. De manier waarop ze hem aanbidden lijkt wel op religie. Maar, zei ze in Langs de Lijn en Omstreken... Maar ook als je die fans vraagt, die zeggen allemaal het is geen religie. En dat komt omdat veel van deze fans hebben een afkeer van religie. Dus ze zijn, veel zijn christelijk opgegroeid. Dus die hebben zich van religie afgekeerd. Zijn nu spiritueel, of spiritual but not religious, noemen ze zichzelf dan. Mm-hmm. En binnen dat framework plaatsen zij Michael Jackson. Ja. Dus het is niet zozeer een nieuwe religie, als wel een medium om tot een godservaring te komen. De fans hebben hun eigen rituelen en gebruiken, maar toch is er nog wel een verschil met religie. Het onderscheid is dat ze gebruiken of hergebruiken religieuze rituelen om hun wereldbeeld zeg maar tot leven te doen wekken. En heel veel hebben dus alsnog zo'n christelijk raamwerk. Dus ze geloven in God, ze geloven in Jezus. Dus je ziet niet Michael Jackson zeg maar in één keer iets nieuws is. Het is een nieuwe manier om een oude God te ervaren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Het boren naar olie en gas in het Duitse deel van de Waddenzee wordt volgend jaar verboden. Het parlement van Neder-Saxen gaat er waarschijnlijk volgende zomer een wet over aannemen, zegt de regionale milieuminister Olaf Lies, lezen we bij Duitse media. Hij vindt dat het boren naar olie en gas niet samen kan gaan met een klimaatneutrale energievoorziening. In Nederland zijn er plannen om juist wel naar gas te boren in de Waddenzee. Er zijn nog altijd grote problemen in het Belgische gebied dat afgelopen zomer getroffen werd door zware overstromingen. Vrijwilligers zijn nog steeds in het gebied actief om hulp te verlenen. In het Vlaamse tv-programma Pano doet deze vrijwilliger haar verhaal. De problematiek nu is nog altijd dezelfde als in het begin. Geen opvang. Vele mensen zijn ook niet bij machtig om iets te huren of bij familieleden in te trekken en wonen dus in de vochtige, beschimmelde huizen. Nou, ook kampen bewoners met mentale problemen. Ze hebben zelfmoordneigingen en depressieve gedachten. Deze winter gaan er opnieuw doden vallen. Ik voorspel het u, zei de vrijwilliger ook nog. Na de langste lockdown ter wereld komt een eind. Veel coronaregels in de Australische deelstaat Victoria worden opgeheven, ondanks een record aantal besmettingen. In de deelstaat ligt onder meer de miljoenenstad Melbourne. Volgende week komt daar een einde aan de lockdown, omdat een vaccinatiegraad van 70% is behaald, zegt de deelstaatpremier. But the fact of the matter is, we are so close to being 70% double dose vaccinated, then 80%. And that means the Victorian community will have done their job. Ja, kun je het ergens nalezen wat hij echt zegt? Nou, ik zal het even vertalen. Inderdaad, dat accent is ook, maakt het extra moeilijk. Jullie laten je vaccineren, wij zullen heropenen. De mensen hebben hun werk gedaan, zegt hij. En toch werden in dat deelstaat de afgelopen 24 uur bijna 2300 nieuwe besmettingen gemeld. En dat is het hoogste aantal van alle Australische staten sinds het begin van de coronapandemie. Lovende woorden van Captain Kirk uit Star Trek nadat hij gisteren voor het eerst echt in de ruimte was geweest. De 90-jarige acteur William Shatner maakte een korte vlucht in het ruimteschip van het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. Bij CNN was te zien dat Shatner na de landing behoorlijk onder de indruk was. What you have given me is the most profound experience I can imagine. I'm so filled with emotion about what just happened. It's extraordinary. Ja, daarna viel Shatner Bezos in de armen. Ach ja. Nou, dat is in de lucht. Dat is allemaal goed gegaan. Hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Daar gaat het ook vrij goed. Er staat ongeveer 40 kilometer file. Er zijn geen bijzonderheden. De files met de meeste vertraging die staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Duiven, 10 minuten oponthoud. In het zuiden van het land op de N69 Neerpelt richting Eindhoven, tussen Valkenswaard en Aalst een kwartier vertraging. 18 minuten over 7 is het. Ja, we blijven in de lucht. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk niet zo, want we gaan naar Italië. Morgen valt daar het doek definitief voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Na vele jaren van bijna omvallen en overheidssteun gaat de stekker er nu echt uit. En daarom contact met correspondent Helene de Haans in Rome. Helene, waarom ging het niet langer met Alitalia? De definitieve nekslag, dat is de coronacrisis geweest. Die heeft Alitalia niet overleefd. Maar dat ze daar zo zwak zijn uitgekomen, daaraan liggen veel structurelere problemen ten grondslag. Sterker nog, Alitalia was eigenlijk al decennia lang een hoofdpijndossier in Italië. Het bedrijf bestaat nu 75 jaar en het heeft in de laatste 30 jaar nooit winst geboekt. Sterker nog, het maakte de laatste jaren ongeveer 2 miljoen euro verlies per dag. Per dag. Maar ja, de Italiaanse overheid vond het altijd heel belangrijk bedrijf. En die zijn daaraan blijven duwen en trekken en vooral heel veel geld in storten. Hoeveel geld, ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar het zijn miljarden in de loop van de jaren. Eén persbureau schat het hier op 13 miljard euro. Maar ja, dat is dus een bodemloze put gebleken. En een put waarvan nu dus definitief is beslist om hem niet meer te vullen. Is het ooit wel goed gegaan met Alitalia? Ja, zeker. Er was een tijd waarin die maatschappij het paradepaardje was van de Italiaanse economie. Vanaf de oprichting na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 80 ging het goed. Maar toen had je het ook nog heel veel van die nationale luchtvaartmaatschappijen. En de Italianen, Italiaans als ze zijn, die waren bijzonder trots op die van hen natuurlijk. En dat sentiment hoor ik nu nog steeds wel terug bij oudere Italianen die met weemoed terugdenken aan die tijd. Maar goed, ja, bij jongeren die misschien wat economischer denken en die hoogdagen niet meer zo op het netvlies hebben, is er veel meer sceptisch. Een bedrijf dat zo lang zoveel geld opslurpt dat ook in verband wordt gebracht met corruptie. Er zal zeker een grote groep mensen zijn voor wie het eigenlijk een opluchting is dat er nu schoon schip wordt gemaakt. Waarom lukte het alsmaar niet? Ja, dit is een combinatie. Het heeft zeker te maken gehad met slecht management, slechte strategie. Alitalia heeft helemaal niet toekomstgericht gedacht eigenlijk. Ze hebben bijvoorbeeld heel weinig intercontinentale vluchten, terwijl dat juist is waar bijvoorbeeld KLM veel geld mee verdient. Maar zij zijn blijven focussen op interne vluchten binnen Italië. Bijvoorbeeld van Rome naar Milaan. Dat vinden ze heel belangrijk. Maar ja, inmiddels is er een prima hoge snelheidstrein van Rome naar Milaan die ook nog eens sneller gaat. Dus de realiteit heeft Alitalia daar ingehaald. En op die manier zijn ze dus ingehaald door prijsvechters. Ryanair heeft inmiddels meer vluchten binnen Italië dan Alitalia zelf. En als je kan kiezen tussen een ticket van €50 en €300... dan hebben veel mensen snel gekozen, toch? Ja. Wat gebeurt er nu met het personeel van Alitalia? Ja, een heel groot deel komt op straat te staan. Dat is wel een groot drama hier. Alitalia heeft zo'n 10.000 werknemers. Een deel daarvan kan naar een nieuwe maatschappij, een afgeslankte maatschappij, die heet ITA. Maar dat is een heel klein deel, ongeveer een kwart. En voor de rest, meer dan 7.000 mensen geldt dat zij werkloos worden. Daarom is er ook heel veel onzekerheid en onrust hier in Rome. Dat merkte ik gisteren ook op de luchthaven van Fiumicino hier in de buurt. We horen net dat onze vlucht geannuleerd is. En bij Alitalia zeggen ze dat de vervangende vlucht op overmorgen staat. Maar ja, vrijdag is Alitalia failliet. Dus misschien wordt die vlucht ook wel geschrapt. Dit zijn twee jonge mensen, collega's van elkaar. Ze komen net bij de Alitalia Bali vandaan en ze moeten voor hun werk naar Malta. Francamente, io non mi fido di aspettare. Il responso di Alitalia. Maar ik vertrouw het niet meer met Alitalia, zegt zij. E adesso ci dovremmo fare 8 ore di volo per ritornare. En dus wordt de terugreis 8 uur lang via Londen in plaats van rechtstreeks. Un grande disagio. Het is een teleurstelling, vindt hij. En zij zijn niet de enige teleurgestelde reizigers. Hier op het vertrekbord in Fiumicino staan een 20-tal Alitalia vluchten en 1, 2, 3, 7 daarvan zijn geannuleerd. Alleen al in de komende 3 uur. Stakingen en manifestaties zijn er de laatste weken eigenlijk voortdurend. Ook vandaag hier in de buurt van de luchthaven bij het hoofdkantoor van Alitalia. Het is een soort half voetbalwedstrijd, half bijeenkomst. 50-tal mensen, allemaal mannen. De meeste met een lange staat van dienst. No, sono 23. 23 anni. In che parte? Manutenzione medio raggio. Hij werkt er bijvoorbeeld 23 jaar bij de dienst die de toestellen onderhoudt. En hun probleem is dat die dienst in elk geval niet meegaat naar de nieuwe maatschappij. Dat moet volgens de afspraken met de Europese Unie een apart bedrijf worden, maar dat bedrijf is er nog niet. Del nostro futuro, del progetto. Over onze toekomst, wat de overheid wil doen met ons deel van Alitalia, daar weten wij nog niks over. Dus ja, we staan hier. Morgen begint ITA en ik maak daar geen deel van uit. Io che cosa farò? Ja, wat moet ik nu? En hun oplossing is dus staken, vooral deze laatste week, met al die geannuleerde vluchten tot gevolg. Ik vraag aan een andere meneer hier van een jaar of 60, uniform van Alitalia, of die stakingen echt nodig zijn. Ze zijn het enige instrument dat wij hebben op dit moment, zegt hij, om te laten zien wat wij doormaken. We worden al maandenlang maar deels betaald. Deze maand kregen we maar de helft van ons salaris. Critici beweren ook wel dat juist dit, al die stakingen, al jaren het grootste probleem waren van Alitalia. Dat de maatschappij daardoor een slechte reputatie had. Maar hier zijn ze het er niet mee eens. Wij als werknemers hebben altijd onze plicht gedaan. De problemen zitten bij managers en politici, dat weet iedereen. En wat zijn dan die problemen? Investimenti sbagliati. Verkeerde investeringen, denkt hij. Rampzalige bedrijfsplannen. Het afbouwen van de vloot, het afbouwen van het personeel. En al die dingen hebben dit bedrijf gereduceerd tot niets meer. Het is voorbij. Niente. Perché è finita. Zij blijven hier staan, vechten voor hun baan. Zo hoort het, zegt hij. Lottiamo per il posto di lavoro come giusto che sia. Misschien haalt het iets uit. Ze houden hoop. Maar ja, eigenlijk hebben ze ook. Tanto che ci abbiamo alternativa. Geen alternatief. Dat was de luchthaven, Helene. Morgen dus officieel failliet, Alitalia. Ja, dan is het einde verhaal. Er komt dus die nieuwe maatschappij, ITA, veel kleiner. Maar fun fact, dat moet ik erbij zeggen, de merknaam Alitalia die staat nog in de verkoop. En ITA, dat nieuwe bedrijf, is dus erg geïnteresseerd om die te kopen. Wat betekent dat het zomaar zou kunnen dat die merknaam Alitalia nog wel voortbestaat, maar dan met een ander bestuur en een andere bedrijfsstructuur. Voor de werknemers verandert dat natuurlijk niets. Maar voor consumenten is er dus nog een kans dat ze binnenkort wel weer een Alitalia-ticket kunnen kopen. En dat de soep dus minder heet gegeten wordt dan ik hem nu heb opgediend, maar dat moeten we de komende weken gaan zien. Maar dat is dus meer een boekhoudkundige kwestie. Ja, precies. Dat is een soort technisch verhaal. Ja. Waar het ook afhangt door welke stickers en zo er op de vliegtuigen komen. Ja, en dat moet zich nog allemaal ontvouwen. Ja. Duidelijk. Het verhaal over Alitalia hoorde u van onze correspondent Helene Daans. Uit België nu, Baya con Dios. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam... Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Na een jaar van daling zijn de huurprijzen in de vrije sector weer gestegen. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het afgelopen kwartaal 17 euro per vierkante meter. Dat is een stijging van 2,5%. Dat heeft huurplatform Pararius berekend. De stijging komt onder andere doordat er weer expats zijn, nu de reisbeperkingen grotendeels zijn opgeheven. Bij ruim een derde van de bezoeken aan de horeca wordt de coronapas niet gecontroleerd, blijkt uit onderzoek van INO Research. In opdracht van de NOS onder bijna 2300 volwassen Nederlanders. Vooral in sportkantines wordt weinig gecontroleerd. Het motief van de man die gisteravond in de Noorse plaats Kongsberg 5 mensen heeft gedood met een pijl en boog is nog niet bekend. De opgepakte dader is een 37-jarige Deen. Het terrorisme wordt niet uitgesloten. De 250 grootste webwinkels van Nederland hebben het afgelopen coronajaar bijna de helft meer omzet binnengehaald. Vooral supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Picnic deden het bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit een lijst met de grootste internetwinkels van Nederland. De webwinkel van Albert Heijn heeft na bol.com en Coolblue de meeste online verkoop. Bij ruim een derde van de bezoeken aan de horeca, dat bericht had ik al voorgelezen, dus dat heeft niet zoveel zin om dat nog een keertje te doen. Dan was het dit het nieuws. Oké, dan kunnen we ook alles twee keer voorlezen. Ja. Wie luistert weet meer, zeg ik altijd. Dat is waar. Bijvoorbeeld het weerbericht, daar zijn we ook benieuwd naar natuurlijk. Marco Verhoef zit bij Weerplaza. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, heer. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, zullen we het ook twee keer doen, zou ik haast zeggen. Nee, geintje. Is het een mooie dag? We beginnen al grijs, hoor. Met ook her en der wat lichte motregen. Stelt niet veel voor, de radar laat wat zien. Ja, rij je erdoor, moeten de ruitenwissers aan. En zit je op de fiets of ben je lopend, dan is toch iets van regenbescherming niet helemaal onlogisch. Het trekt wel langzaam naar het oosten weg. Dat betekent dat het geleidelijk van het westen uit op steeds meer plaatsen droog wordt. En voorzichtig breekt dan ook vooral in het westen de zon af en toe door. Heel koud is het niet, nu niet. Het zit op veel plaatsen al ruim boven de 10 graden. En het wordt vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. En morgen en het weekend? Voor morgenochtend staat er regen op het programma. Dat trekt eigenlijk in de nanacht al het noordwesten van het land binnen. En zal het uiterste zuidoosten zo tegen het middaguur bereiken. Tegen die tijd is het in het noordwesten al lang weer droog en opgeklaard. Dat gaat vrij snel. En die opklaringen winnen ook dan vlot terrein morgenmiddag richting het zuidoosten. En dan hebben we een best behoorlijke vrijdagmiddag te pakken. Met niet zo heel veel wind. Vandaag kan het nog wel redelijk doorwaaien. En morgen valt het allemaal wel mee. Wel iets lagere temperaturen, zo'n 13, 14 graden. En op zaterdag is het zelfs maar een graad of 13 na een heel frisse nacht, waarin het langs de grond zelfs kan vriezen en waarbij her en der ook wat mist kan ontstaan. Een rustige zaterdag en dan zondag mogelijk weer een enkel buitje. Marco Verhoef was dat. File nieuws nu, Edwin Gerritsen. Er staat al ruim 100 kilometer file. Het is wel wat drukker geworden, maar niet drukker dan we hadden verwacht. Rond Arnhem en Nijmegen staan de meeste files. De files met de meeste vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Oudijk en Duiven een kwartier. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. En in Limburg op de A73 bij Roermond richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo 10 minuten vertraging. Ster. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Noem Abdeslam, Salah. Salah Abdeslam, na de aanslagen in Parijs en Brussel, Europa's meest gezochte terrorist. Wat dreef een schijnbaar gewone jongen tot deze daden? Een ragfijne reconstructie van radicalisme. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Salah. Het is 4,5 minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, dat is waar het asielzoekerscentrum van Ter Apel onder valt. Hij maakt zich grote zorgen over het aantal asielzoekers in dat AZC. Mensen slapen noodgedwongen op de grond. Het COA, verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, geeft geen duidelijkheid over mogelijke nieuwe locaties. En van de instroom die de komende dagen wordt verwacht, is ook weinig bekend. Meneer Velema, goedemorgen. Ja. We zagen u gisteren een Nieuwsuur voorbij komen. U was behoorlijk boos. U maakt zich druk over hoe het allemaal gaat. Hoe is het afgelopen nacht gegaan? Nou, de laatste melding die ik binnen heb gekregen is dat er 500 mensen hebben geslapen in de nachtopvang. Wat normaal gesproken een plek is voor 275 mensen. Ja, en in totaal, hoeveel asielzoekers zitten er nu in Ter Apel? Nou, we hebben een totale opvang van 2000. En waarbij afgesproken is 1900 in de reguliere opvang en 100 in de nachtopvang. Dus ja, dat loopt nu alle kanten op. En ik denk dat in totaal we het hebben over 2400 tot 2500 mensen nu in Ter Apel. Ja, te veel in ieder geval. U bent er dag en nacht mee bezig. Wat gaat u vandaag doen? Nou, ik ben er zeker mee bezig, ook omdat het perspectief voor de komende dagen niet veel beter is. Hè. Dus als het op die 2400 zou blijven, dan kun je nog wat korte maatregelen nemen. Maar het is nog zoveel. En de staatssecretaris heeft gezegd dat vanaf november 3000 plekken vrijkomen. Dus ja, ik ga in overleg, ik ga bellen, ik ga de media benaderen. Ik doe een oproep aan gemeente, provincie, maar vooral het Rijk. Het Rijk heeft hier een belangrijke regierol. En ja, die laat het er nu echt mee zitten. Ja, want de staatssecretaris heeft wel gezegd van, hè, ze gaat overleggen met regio's over opvang op andere plekken. Maar ja, dat gaat natuurlijk een tijdje duren. Ja, vanaf november. Hè. Dus dat is eigenlijk het perspectief wat ons nu wordt geboden. En we hebben gewoon nog 14, 15 dagen te gaan voordat het november is. Voelt u zich in de steek gelaten? Ja, absoluut. En door wie dan met name? Nou, zeker door het Rijk. Allereerst omdat ik ook al vaker heb gewezen op het feit dat je met Ter Apel op deze wijze een flessenhals hebt georganiseerd. We hebben de situatie eerder gehad in 2015, 2016. We hebben bij het begin van de coronapiek hebben we het gemerkt. Toen zat Nederland ook op slot. Toen kwam wel alles door naar Ter Apel. En ja, er is gewoon geen plan B. Eigenlijk zou je een tweede of een derde of een vierde aanmeldcentrum moeten hebben om de pijn in ieder geval op een goede manier over Nederland te verdelen. Maar u krijgt ook geen telefoontjes van collega-burgemeesters die zeggen, Jaap, ik kom je even helpen. Nee, ik bel die collega's op en hier en daar heb ik succes en wordt er ondersteuning geboden, maar te weinig. Ja, duidelijk. Dank voor uw reactie. Ja, Velema zat, de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel dus onder valt. En meegeluisterd heeft Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Meneer Lucassen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luistert u naar het verhaal van deze burgemeester? Ja, nou ja, dit lijkt me een uitstekende analyse van het probleem van de burgemeester. Dus kijk, de regie ligt inderdaad bij het Rijk. En die laat dat willens en wetens aan de gemeentes over. En kijk, wat hier aan de hand is dat het Rijk weet en de staatssecretaris weet natuurlijk volkomen goed hoeveel mensen er ongeveer ieder jaar, laat ik zeggen, hier asiel aanvragen. Dat is helemaal geen hogere wiskunde. En dat, die aantallen zijn behoorlijk omlaag gegaan sinds 2015, 2016. Maar liggen op een niveau van tussen de 20.000 en de 30.000 mensen per jaar. Dus je kunt van tevoren heel goed uitrekenen wat voor een capaciteit je nodig hebt. En ook hoe groot die capaciteit moet zijn die je in de lucht moet houden. Alleen dat gebeurt vervolgens niet. En het probleem wordt dan bij de gemeentes neergelegd. Dus dit is iets waar eigenlijk de politiek en Den Haag willens en wetens een heel groot probleem op het lokaal niveau creëren. Maar u zegt eigenlijk dat dat aantal opvangplekken wordt bewust te laag gehouden. Ja, dat kan niet. Een andere conclusie is niet mogelijk. En wat is daar de reden van dan? Anders had je dit probleem natuurlijk niet. Maar wat is daar de reden van? Waarom doen ze dat dan? Ja, ik ben toch bang dat het de belangrijkste reden een politieke reden is. Onwil, omdat men niet wil uitstralen dat, laat ik zeggen, Nederland een opvangland ook voor vluchtelingen is. Terwijl we dat natuurlijk hebben. We hebben dat vluchtelingenverdrag ondertekend. Mensen hebben het recht om hier asiel aan te vragen. Maar men is blijkbaar bang om dat uit te stralen. Misschien om dan stemmen te verliezen aan radicaal rechtse partijen. Maar ik denk dat het nog wel een stapje verder gaat. Ook de partij van de staatssecretaris, de VVD. Ja, goed, als je naar een verkiezingsprogramma kijkt van de laatste verkiezingen. Ja, daar staat ook wel klip en klaar in dat men er eigenlijk van af wil. Maar goed, dan moet je, laat ik zeggen, als regering dan ook zeggen: oké, jongens, we houden ermee op. En we willen dit gewoon niet meer. Maar goed, dat zegt men natuurlijk niet. En aan de andere kant is men ook nog wel. Is er altijd de angst van dat als je, laat ik zeggen, als het systeem te geolied is en als het te goed gaat, dat weer meer asielzoekers zal aantrekken. Dus dat is het bekende mantra van de aanzuigende werking. Kunnen gemeenten dat worden nooit is bewezen. Nee, kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen? Nou, gedwongen, dat zou wel een hele zware maatregel zijn vanuit het Rijk. Niet gemakkelijk. De gemeenten hebben natuurlijk wel hun eigen autonomie. Maar ze kunnen wel onder hele grote druk worden gezet. Het is overigens wel interessant. Gisteravond was er een reportage bij de Ogenborgen over Oranje. U herinnert zich dat misschien wel in 2015, 16, toen daar ineens op stel en sprong een hele hoop asielzoekers moesten worden ondergebracht met heel veel protest in Drenthe in dat dorp. En nu achteraf blijkt eigenlijk dat, nu is dat centrum weer gesloten, maar in de reconstructie blijkt dat dat dorp daar eigenlijk, men daar eigenlijk helemaal niet zo negatief op terugkijkt. Dus, maar dit is eigenlijk bewust paniekvoetbal veroorzaken op lokaal niveau, terwijl dat heel goed voorkomen kan worden als je zegt van ja, we houden gewoon een bepaalde capaciteit in de lucht. En dan hoef je dus niet, dan krijg je niet steeds dit soort zaken waar deze burgemeester vele maar voor wordt gesteld. Een bijkomend probleem is dat heel veel statushouders, dat zijn mensen die al asiel hebben gekregen, dat zijn 11.000 of zo, die zitten nog steeds in die centra. Die zitten dus op plekken waar nu, laten we zeggen, mensen die gevlucht zijn naartoe hadden kunnen, maar die kunnen niet doorstromen omdat er geen woningen voor ze zijn. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad, dit maakt het probleem ernstiger. Ja, en dat is weer een gevolg van een falend rijksbeleid op het gebied van wonen. Nou, daar is nu natuurlijk consensus voor over te doen. Hè. Dus dat een deel van de sociale woningvoorraad is verkocht aan buitenlandse investeerders. Dus dat is weer een algemener probleem van de woningmarkt, wat ook wel weer een uitvloeisel van doelbewust beleid is geweest. Maar dat verergert deze kwestie wel, ja. En meneer Lucas, de staatssecretaris zei, ja, ik ga nu ga praten. Maar ja, die heeft dus al tegen Velema in Ter Apel gezegd van dat kan wel nog een maand ongeveer duren voordat we daar de oplossing hebben. Wat is wat u betreft de oplossing? Nou ja, zoals ik zeg, de oplossing is om, alleen dat is iets niet wat je van vandaag of morgen nu op regelt. Maar de lange termijn oplossing is dat je nogmaals een goede capaciteit in de lucht houdt. Want je weet wel ongeveer over hoeveel mensen het gaat. Er zijn wel wat schommelingen, maar op de lange termijn is het helemaal niet zo moeilijk te voorspellen ongeveer hoeveel plaatsen je nodig hebt. En dat moet je dus creëren. En dan moet je ook zorgen dat je dat in de lucht houdt. Er wordt ook veel is gebeurd na 2016. Dus dat heel veel van die locaties weer zijn gesloten. Aan wat ze dachten van het is voorbij. Ja, dat is natuurlijk onzin, want het is niet voorbij. Er zal altijd, althans altijd, voor de komende jaren kun je op je vingers uitrekenen ongeveer hoeveel mensen er zullen komen. Nou, die capaciteit moet je in de lucht houden. En dan kun je dat verder goed verwerken, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dank voor uw reactie. Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dan naar Bulgarije. Daar zijn honderden mijnwerkers gisteren de straat op gegaan omdat zij bezorgd zijn over hun toekomst. Ja, we moeten daar wat in de oostrotsen. Ja, we hopen dat we ook op de langere termijn kunnen blijven werken, zegt deze man. En dat de regering ons en onze banen zal beschermen. Omdat Bulgarije in de Europese Unie zit, moet dat land zich houden aan de klimaatdoelstellingen. En dat betekent minder CO2-uitstoot, ook daar in Bulgarije. En dus moeten veel van die kolenmijnen op termijn dicht. Ik kan over praten met David-Jan Godfra, onze correspondent voor die regio, zit in Belgrado. David-Jan, hoe belangrijk is de mijnbouw, de kolenindustrie voor Bulgarije? Ja, extreem belangrijk zou ik zeggen. Want bijna de helft van de elektriciteit in Bulgarije, die wordt nou juist geproduceerd door centrales die op kolen worden gestookt. En dat belang, dat bleek gisteren ook wel. En niet zozeer uit het aantal demonstranten, dat waren er niet zo heel erg veel. Maar ze brachten wel meer dan 100.000 handtekeningen met zich mee voor de regering. Tegen de sluiting van een enorme kolengestookte centrale bij Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije. En tegen de sluiting van de mijnen die de kolen voor die centrale leveren. Maar een deel van die mijnen moet dus echt dicht. Op welke termijn is dat? Ja, sterker nog, alles moet dicht. Want volgens de Green Deal van de Europese Commissie moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Nou, die kolengestookte elektriciteitscentrales, die braken natuurlijk een enorme hoeveelheid CO2 uit. Dus die moeten echt dicht. Als Bulgarije dat doel van de Green Deal tenminste wil halen. En die moeten worden vervangen door schone vormen van energie. En met die transitie moet al ver voor 2050 worden begonnen. En maakt de regering al aanstalten? Nou ja, in tegendeel zou ik ze wat zeggen. Die heeft de vakbonden van mijnwerkers gisteren beloofd dat de kolencentrales tot na 2040 open zullen blijven. En dat is bijna wat de bonden hadden geëist, namelijk dat ze tot 2049 zouden blijven functioneren. En dan zit die regering natuurlijk ook in een heel lastig parket. Want de transitie naar schone vormen van energie, die kost heel veel geld. En geld dat Bulgarije onmogelijk in zijn eentje kan opbrengen. Maar het heeft door de sluiting van die mijnen ook enorme sociale gevolgen. Namelijk dat de mijnwerkers werkloos raken. En hoe ver zijn ze dan in Bulgarije met het winnen van die niet-fossiele brandstoffen? Nou, niet bepaald heel erg ver. Het alternatief zou net als elders schone vormen van energie moeten zijn. Wind, zon en waterkracht bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ze nog niet ver mee. Een ander alternatief zou kernenergie kunnen zijn. Dat is in Bulgarije al behoorlijk belangrijk. En er zijn plannen om de kerncentrale van Kozloduy uit te breiden. Maar ja, kernenergie is in Europa niet echt onomstreden. Om het maar voorzichtig uit te drukken. Dus is het maar de vraag of dat echt een alternatief is voor de kolencentrales. Dus in Bulgarije moeten ze uiteindelijk aan de bak voor die Europese klimaatagenda. Hoe is eigenlijk de relatie tussen Bulgarije en Brussel over het algemeen? Over het algemeen is hij werkbaar, zou ik zeggen. Niet overdreven hartelijk. Kijk, de man die tot aan de vorige verkiezingen de touwtjes in handen had, Boris Borisov, is een populist van het type Orbán in Hongarije. Alleen anders dan Orbán maakt hij niet voortdurend ruzie met Brussel. Omdat hij terdege beseft dat de miljardenfondsen van de Europese Unie hard nodig heeft om zijn land vooruit te helpen. Maar goed, Borisov is er dus even niet. Want er is geen werkbare regering op dit moment vanwege verkiezingen die steeds maar mislopen en een onwerkbare situatie in het parlement. Nou, op 14 november zijn er weer verkiezingen voor de derde keer dit jaar. Misschien dat Borisov na die verkiezingen weer terugkomt. We zullen het zien. David-Jan Godfra was dat over de situatie in Bulgarije. Dan nu de sport. Kickbokser Rico Verhoeven maakt zich op voor het titelgevecht met Jamal Ben Sadiq over anderhalve week. Eerst zou de Nederlander het opnemen tegen Alistair Overeem, maar met blessure gooide roet in het eten van de kickbokser van 41. En Verhoeven maakt zich niet druk omdat hij nu ineens een andere tegenstander treft. Het is balen, maar we buigen mee, zegt hij tegen de Telegraaf. Eigenlijk zou ik Jamal eerder dit jaar al treffen, dus ik heb alle trainingsstof nog in mijn hoofd, zegt hij. En op 23 oktober, dan is het zover, dan verdedigt Verhoeven voor de tiende keer zijn titel in de zwaargewichtklasse. Het vrouwenvoetbal wordt steeds zichtbaarder, kopt de Volkskrant. De Nederlandse competitie wordt groter en het vrouwenvoetbal is volop op tv. Ook nu de Champions League weer in volle gang is, is die zichtbaarheid te merken. Via een streamingsdienst zijn alle wedstrijden te zien en daar is spits Vivianne Miedema maar al te blij mee. Het is weer een mooie stap, alles op tv via streams. Vroeger was de Champions League vaak nergens te vinden en nu kan je het zo kijken, zegt ze. Vanavond speelt Miedema met haar club Arsenal tegen het Duitse Hoffenheim in de groepsfase. Estefana Polman is vastberaden om in december aan de start van het WK handbal te verschijnen. De handbalster van 29 moet voor de tweede keer in korte tijd herstellen van een kruisbandblessure. Maar bij haar is het glas altijd half vol en het onmogelijke mogelijk, schrijft de site van de Telegraaf. Ik had twee keuzes, in een hoekje gaan zitten of er weer voor gaan. Er zijn mensen die voor het eerste kiezen en daar is niets mis mee, maar dit was niet mijn keuze, zegt Polman. En nog één zwemevenement en dan stopt Femke Heemskerk echt met zwemmen. De zwemster van 34 kondigde begin deze maand haar afscheid aan. En een leven zonder zwemmen kan Heemskerk zich best voorstellen, zegt ze in een interview met NRC. Het enige wat het spannend maakt is of ik iets net zo leuk of leuker vind dan zwemmen. Maar ik zie uit naar verdieping. Ik heb zoveel dingen moeten laten voor het zwemmen. Geen glaasje wijn bij het eten, vroeg naar bed en geen feestjes, zegt ze. De volgende maand doet Heemskerk dan nog mee met de halve finales van de International Swimming League. In januari zijn er dan nog eventueel de finales. Dan gaan we weer naar Edwin Gerritsen. Edwin, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat 250 kilometer, Jurgen. In de Randstad is het een bescheiden ochtendspits, maar in de regio Arnhem-Nijmegen is het wel druk door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein een uur vertraging. Het is een botsing met 5 auto's. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, voor knooppunt Paalgraven een half uur oponthoud. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Because you lied and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. In 1966 van zijn album Blonde on Blonde. Dat was Bob Dylan en I Want You. Het is 7 minuten voor 8. Hij was een bijzonder, een typisch Engelse schrijver. Zelf oud spion. Hij kon zich dus goed inleven in de hoofdpersonen van zijn thrillers over de Koude Oorlog. Ik heb het over John le Carré. Vorig jaar december is hij overleden. Maar vandaag komt er toch nog een nieuw boek van hem uit. En dat heet Silverview. En daar ga ik over praten met Hanka Lepping. En die was wereldwijd redacteur die het langst met le Carré heeft gewerkt. was directeur-uitgever van Luiting Seithof, waar ook dat nieuwe boek uitkomt. Mevrouw Lebbink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent inmiddels met pensioen, hè? Maar nog wel betrokken geweest bij dit nieuwe boek, begrijp ik. Ja, ik ben altijd betrokken gebleven bij zijn boeken sinds ik in de jaren 80 ging werken bij Seithof. Daar werd hij al sinds 1961 uitgegeven. Het was daarmee de uitgeverij die hem eigenlijk vanaf het begin is blijven uitgeven. Er is niet één andere uitgeverij ter wereld die dat heeft gedaan. En wat heeft u met wij hadden een bijzondere band. Ja, wat hebt u met dit boek nog met hem gedaan dan? Ik heb dit boek ooit in een hele rudimentaire vorm gelezen in 2014. En daarna heeft hij het een tijd laten liggen. Het is een behoorlijk essentieel boek. Hij is 7 jaar lang is hij eraan blijven peuteren. Maar hij heeft door de jaren heen nog een paar heel actuele boeken geschreven sinds 2014. En dit is postuum nu verschenen en bewerkt door zijn jongste zoon Nick, die ook schrijver is. Ja. Silverview? Of bewerkt, er hoeft eigenlijk heel weinig aan te gebeuren. Oké, dus het lag eigenlijk zo goed als klaar. Het was in ieder geval weer aangepast met wat u had gelezen in een van de eerste versies. Waar gaat het over, Silverview? Silverview gaat eigenlijk over alles wat Le Carré dierbaar was in Engeland en wat voor zijn gevoel het land in de laatste decennia heeft verraden. Het speelt in een ouderwets nostalgisch kustplaatsje in Norfolk, buiten het hoogseizoen. En daar heb je een jonge ex-killer banker die daar een boekhandel is begonnen. En niet lang na de opening krijgt hij 's avonds bezoek van Edward. Dat is een oudere, flamboyante Poolse immigrant. En die woont in het landhuis Silverview, aan de rand van het stadje. Die Edward die blijkt heel wat te weten over Julian's achtergrond. En die zegt, ik heb je vader nog gekend. En ik wil met jou heel graag een groot plan opzetten voor die boekhandel van je. Een soort republiek der letteren. En langzamerhand komt Julian erachter dat Edward's super Engelse vrouw een van de belangrijkste mensen van de Britse geheime dienst is. En Edward speelt ook een ingewikkelde rol in het geheel. En Julian raakt dan verstrikt in die Engelse geheime wereld. Ja, ja. Niet te veel vertellen, hoor. Nee, verder vertel ik niks. Oké, dit is hem. Want ik begrijp dat het ook wel. Want u zegt van hij heeft een aantal actuele boeken gemaakt. Dus dit heeft een tijdje ook op de plank gelegen. Maar in die zin is dit toch ook wel actueel. Want hij neemt ook wel stelling tegen de Brexit bijvoorbeeld. Ja, hij neemt net als trouwens in de paar vorige boeken hiervoor heel sterk stelling tegen de Brexit. Dat heeft hij de oude Smiley al laten doen in 2 boeken geleden. Maar hij vindt dat Engeland, en dat speelt al langer dan de Brexit, maar dat Engeland de laatste decennia eigenlijk zichzelf en ook hem en andere inwoners heeft verraden. Ja. Hij zegt, alles waar wij voor spioneerden, waarvoor we werkten, het land waarvoor we werkten, de principes waarvoor we werkten, dat heeft Engeland verraden. Hij had altijd een zekere aversie tegen de Verenigde Staten, tegen de manier waarop hij in de wereld oorlogen voerde. En hij vond dat Engeland zich zoals toch ook in de Tweede Wereldoorlog zou moeten richten op Europa. Dat Engeland onderdeel moet zijn van Europa en niet de muis die stampt naast de olifant die Amerika is. Dus het is ook een boek over loyaliteit, over verraad, zoals hij het dan noemt. Hij heeft zichzelf, hij is op het laatst van zijn leven nog Ier geworden zelfs, hè, geloof ik. Ja, er is een fantastische foto net gepubliceerd die zijn zoon heeft gemaakt in oktober. Vorig jaar oktober, toen hij 89 werd. En daar zit hij stralend met zijn vrouw, die ook zijn meest gewaardeerde, geliefde medewerker was. Zit hij aan tafel met een fles wijn, gewikkeld in de vlag van de Republiek van Ierland. Ja. En dan is dat net doorgekomen, 2 maanden voordat hij is overleden. Ja, om maar aan te geven dat hij wel klaar was met Engeland. Hij wilde Europeaans zijn. Ja, u hebt samen met Bas hij Heijnen was een Europeaan. Een podcast over John le Carré gemaakt, hè? Ja, ja. Ja, net. Die wordt komende dinsdag verschijnt het boek ook onder de titel Silverview in Nederland, in vertaling. Vertaling van Rob Vermoppens en Gerda Baartman. Rob Vermoppens heeft vanaf

De oude videocamera die minder goed filmt dan de telefoon nu doet bijvoorbeeld. De cd-speler die staat te verstoffen. Een tablet die geen updates meer pakt. En al die andere apparaten die we nooit meer gebruiken. Naar schatting gooien we dit jaar iets meer dan 7,5 kilo per persoon aan elektronisch afval weg. Het is de snelst groeiende afvalberg. De internationale e-waste-dag, dat is vandaag, is in het leven geroepen om ons daar bewust van te maken. Want in verhouding worden maar heel weinig van die afgedankte apparaten gerecycled, terwijl er vaak wel waardevolle grondstoffen in zitten. Een van de problemen is dat het repareren van elektronica, zoals telefoons en laptops, vaak niet loont. U hoort een reportage van Matthijs van der Wiel. We moeten 2 schroefjes oud schroeven. Dan moeten we een speciaal opening tool gebruiken. Een klem. Een klem, ja. Jacob Dobrowski laat me zien hoe je een smartphone opent. Met een zuignap, is dat het? 2 zuignappen. Reparatiewinkel Fixers in Amsterdam. En de telefoon. En daar zit de accu. Is open. Zit er accu, zit alles modulen in. Ja. Ze kunnen zo'n 10 onderdelen vervangen. We kunnen wel een display, batterij, trilmotor, camera's kunnen we vervangen. Bij een laptop is het nog minder, vertelt zijn collega Sander Balla. Het oplaadgedeelte, moederbord, accu met topcase en trackpad en een display. Er zijn maar 4 of 5 onderdelen wat echt in een laptop zit. Verder kan die niet uit elkaar gehaald worden. Dan kan er een klein stukje kapot zijn, maar dan moet je een heel groot onderdeel vervangen. Klopt, want alle onderdelen zijn daarop samengevoegd letterlijk of samengeperst, zoals bij de meeste producten ook al is. Britse klant krijgt net te horen wat het zou kosten om haar laptop te repareren. 1248. Wow. Ja, yeah, so lot. Met een nieuw scherm en een nieuw moederbord. So it's cheaper to go buy a new one and chuck this one away. Een nieuwe is goedkoper. A lot of electronic waste. Elektronisch afval. And we should be solving that problem. Zou toch niet moeten? There's still parts of it that can be used, like the keyboard. Zijn nog genoeg onderdelen goed? They should be able to repair it for a reasonable price. Hoe vaak krijgt u die vraag? Hoe kan het nou zijn dat een nieuw scherm voor mijn laptop de helft van de prijs is van een nieuwe laptop? Ja, die krijg ik te vaak. Ja. Dan leg ik gewoon uit waar het door komt. Het is gewoon een los product die hierop gezet moet worden. Dus je betaalt productieprijs. Je betaalt eigenlijk ons en je betaalt de fabrikant. Mijn telefoon is kapot door waterschade. Kan het gerepareerd worden? Nee, helaas niet. Nee. Dat is heel stom. Ik wil eigenlijk geen nieuwe telefoon. Maar waarom niet? Voor het milieu. Het is gewoon jammer, omdat je hebt gewoon een goede telefoon die werkt en dan opeens niet meer. En dan moet je een nieuwe. Repareren kan meestal wel, maar heel vaak is het te duur dus. Klopt, heel vaak is het te duur voor het product, ook voor zijn leeftijd. Dus dan legt vanaf welk leeftijdproduct heeft. Wil het rendabel zijn of wil het economisch niet meer rendabel zijn? Er moet meer hergebruikt worden, maar de markt die zorgt wel dat het verslijt. Het is allemaal marketing. Dat het snel stuk gaat? Ja, of dat het niet meer in de tijd is. Het wordt niet meer. Je kan geen onderdelen erbij krijgen. Ze zorgen wel dat je er heel kort mee doet, want dan kunnen ze weer verdienen. Wat is de oplossing? Om goede dingen te maken die lang mee kunnen gaan. En niet voortdurend maar met nieuwe dingen te komen, alsof het vorige heel slecht was. Want dat denkt de consument. Wat is de oplossing wat dat betreft? Het deels vernieuwbaar maken van alle producten die in de laptop zitten. Dat je hem beter kan maken als hij oud is. Dat je hem weer kan upgraden naar de moderne tijd. En u denkt, als dat zou kunnen, als mensen nieuwere onderdelen erin zouden kunnen plaatsen, zouden ze minder snel afdanken? Zeker weten. Ja, maar fabrikanten verdienen dan niet meer zoveel? Ik denk het wel. Er is ander economisch inzicht. Weet u hoeveel apparaten u heeft weggegooid het afgelopen jaar? Apparaten met een stekker? Geen één. Nee, die liggen allemaal in een la, want ik weet niet wat ik ermee moet. De Krimloop wil ze ook niet meer hebben, dus ik weet het echt niet. Nee, ik wou dat ik het wist. Kom maar met een goede oplossing. Bijdrage van zit van Matthijs van der Wiel op e-waste dag, want dat is het dus vandaag. En dan nu op NPO Radio 1, Robbie Williams. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. Gay, feel the pride. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no. Harry Staff. Do you need a bit of ref? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Een klein inkijkje geven wat er dan gebeurt in zo'n studio, terwijl Robbie Williams op de nationale radio is. Dan zitten hier twee vrouwen gewoon hem een beetje af te zeiken. Kan ik toch wel zeggen. Nou, ze zeggen altijd, de herhaling is de kracht van het onderwijs. Dat geldt ook voor dit nummer, denk ik. Ja, maar dat is met heel veel liedjes zo, hè? Zeker, ja. Ja. Nee, ik vind Robbie toch wel een held, hoor. Ik ging vroeger altijd de stad in met een vriend van mij. Dan hadden we altijd het begin van de Knepworth-concert, waar hij dan met zo'n helikopter komt hij, en dan komt hij aan een omgekeerd aan een kabel, zakt hij op het podium en dan begint hij met, hoe heet het ook alweer? Let Me Entertain You. Ja. Oh, ja. Ja, het is geweldig. Ja. Dan dat Knepworth veld en iedereen doet mee en zo. Nou ja. Goed, zullen we het hebben over stand.nl? Vind ik ook goed. Waar gaat het over? Waar mogen de mensen op reageren? Over de topsportcultuur in ons land. Naar aanleiding van het debat gisteren en ook het onderzoek dat staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd van we gaan de hele topsportcultuur eens onder de loep nemen. Is die nog wel zo gezond? En dat is eerder geopperd in een rapport ook van hoe gezond is ons topsportklimaat eigenlijk. En omdat we hoge ambities stellen, ja, betekent dat ook dat er grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin is. Dan gaat het echt niet alleen over eventueel seksueel gericht gedrag, maar ook vernedering bijvoorbeeld. Of doortrainen met blessures. Niet goed behandeld worden, geestelijk mishandeld worden. De stelling is: Nederland heeft een ongezonde topsportcultuur. Dus trainers, coaches, managers, ouders, topsporters of oud-topsporters. Ik wil ze allemaal horen straks na 9:30... om vanuit hun ervaring te praten van hoe beleef je dat zelf? En is het een ingesleten gedachte van bij topsport hoort nu eenmaal ook afzien? En misschien ook best veel afzien. In ieder geval moet je offers brengen. Hoort dat erbij? Is het je waard? En waar ligt dan die grens? Dus ook met name ouders, als uw kind op hoog niveau sport of heeft gesport, wat moet je dan opgeven? En waar let je ook op als ouders? In hoeverre kun je goed contact hebben met de begeleiders en weet je precies wat er gebeurt? En in hoeverre kun je als topsporter zelf ook van je afbijten van hey, dit is het me niet waard. En dan gaat het om het plezier, wat nogal besproken wordt. 0800 1101, het is gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Naar aanleiding van het aangekondigde onderzoek is de stelling: Nederland heeft een ongezonde topsportcultuur. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Spanje, al vanaf €299 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. NPO Radio 1. Exact 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Na een jaar van daling zijn de huurprijzen in de vrije sector weer gestegen. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het afgelopen kwartaal 2,5% meer. Dat heeft huurplatform Pararius berekend. Het gaat om gemeubileerde woningen die vooral bij expats populair zijn. Van alle bezoeken aan de horeca, bioscopen, concertzalen en andere gelegenheden wordt er bij ruim een derde niet gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. De verschillen zijn groot. Bij bezoeken aan bioscopen, theaters en concertzalen wordt er streng gecontroleerd. In sportkantines meestal juist niet. De man die gisteravond werd opgepakt na een aanval met pijl en boog in de Noorse stad Kongsberg is een 37-jarige Deen. Bij de aanval gisteravond kwamen 5 mensen om. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie sluit terrorisme niet uit. En op de rivier de Maas zijn gisteravond 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde iets ten noorden van Roermond, tussen Kessel en Bezel. Inmiddels kunnen de schepen er weer langs, al moet er wel rekening worden gehouden met hinder. En toeristen zijn weer welkom op het Indonesische eiland Bali. 1,5 jaar waren buitenlanders niet welkom vanwege corona. Alleen toeristen uit 19 geselecteerde landen mogen naar het eiland komen. Waaronder China, India en Japan. En Nederlanders moeten nog even geduld hebben. Daar is het over het algemeen lekker weer op Bali. Hoe is dat in Nederland? De weersverwachting voor de komende dagen. Te beginnen met deze donderdag. Marco Verhoef, hoe ziet dit eruit? Ja, als we die twee gaan vergelijken met elkaar, dan worden we toch een klein beetje depressief, ben ik bang. Want van dat mooie zomerweer, daar is hier natuurlijk helemaal geen sprake meer van. Past ook helemaal niet bij het jaargetij, dus dat scheelt. Vandaag is het in eerste instantie grijs, met hier en daar ook wat motregen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden en misschien dat de regenmeters het amper opvangen. Maar ja, als je er doorheen fietst of loopt, dan word je natuurlijk wel nat en ook de ruitenwissers zijn her en der wel nodig. In de loop van de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen echt wel droog. En van het westen uit breekt dan ook af en toe de zon door. Waarbij dat het meest het geval zal zijn in het westen van het land. Temperaturen op 15 of 16 graden, dat is allemaal redelijk oké. En dan vrijdag en het weekend? Ja, voor later vanavond en vooral vannacht begint de bewolking dikker te worden van het noordwesten uit. En aan het eind van de nacht regent het wat in het noordwesten. Die regen die trekt over de rest van het land, bereikt het uiterste zuidoosten aan het eind van de ochtend. En tegen die tijd is het in het noordwesten al lang weer droog en opgeklaard. En die opklaringen vliegen dan ook vrij vlot over de rest van het land. Dus morgenmiddag ziet er weer best vriendelijk uit met iets lagere temperaturen, 13 of 14 graden. En wat minder wind dan vandaag. Voor de zaterdag waarschijnlijk een droge dag met wat wolkenvelden, soms een beetje zonnegraad of 13. En zondag met een beetje pech valt er wat regen, maar de neerslag hoeveelheden zijn ook dan nog steeds niet groot. Marco Verhoef was dat. Edwin Gerritsen nu met Filenieuws. Er zat 350 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant en in de regio Nijmegen. Vooral de ongelukken. In de Randstad is het een vrij bescheiden ochtendspits. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoop het Leende Heide. 3 kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein. 4 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook door een aanrijding. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 1 uur vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en de aansluiting met de A50. 1 uur vertraging. Ster. Noem. Abdeslam. Salah. Salah Abdeslam. Na de aanslagen in Parijs en Brussel, Europa's meest gezochte terrorist. Wat dreef een schijnbaar gewone jongen tot deze daden? Een ragfijne reconstructie van radicalisme. Vanavond 10:10, VPRO NPO 2, Salah. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bijna 5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1-journaal. U hoorde de huurprijzen in de vrije sector. Die zijn na een jaar van daling het afgelopen kwartaal weer gestegen. In juli, augustus en september betaalden huurders gemiddeld 17 euro per vierkante meter. Dat is zo'n 2,5% meer dan een jaar eerder. Jasper de Groot weet daar alles van. Is directeur van het huurplatform Pararius. Meneer de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Huurprijzen in de vrije sector dus weer gestegen na een jaar van daling. Hoe kan dat dan? We hebben natuurlijk tijdens de corona gezien dat met name experts beperkte reisbewegingen hadden. Maar ook toeristen die dat verkeer nam ontzettend af. Dus heel veel short stay aanbod, wat normaal toeristisch dus werd verhuurd, dat werd aangeboden voor lange termijn. En ja, als er meer aanbod komt en veel minder vraag, dan zie je dat die markt dat opvangt door prijsdalingen. Maar op het moment dat dat weer wegvalt en die reisbeperkingen worden opgeheven, ja, dan is die markt gewoon niet in staat om die grote vraag op te vangen. Dus, en dan stijgen de prijzen. Ja, het komt eigenlijk omdat die experts nu gewoon weer, omdat die beperkingen zijn opgeheven, weer terugkomen. Ja, nee, niet alleen de experts, ook Nederlanders die oefenen met de middeninkomens grote vragen uit op de middelduurde huursegment. Vooral die middeninkomens die niet sociaal kunnen huren en eigenlijk ook weer te weinig, te veel verdienen voor sociale huurhouding en te weinig om een hypotheek te krijgen voor een gemiddelde woning. Tegenwoordig 420.000 euro kost in Nederland. Ja, dan wil je huren in het middensegment, maar daar zijn geen woningen. Dus daar moet echt verandering in komen. Ik hoorde net, Kirsten las het voor in het bericht. Het gaat dan over gemeubileerde woningen. Dat heeft dan vooral met die expats te maken, neem ik aan? Ja, een expat die komt doorgaans niet met zijn meubels naar Nederland en blijft doorgaans maar 3 jaar. Dus die huren gemeubileerd. Maar onze cijfers die gaan over zowel kale woningen als gestoffeerde woningen. En in alle segmenten zie je eigenlijk dat er gewoon een tekort is. Ja, ook die kale woningen, daar zijn de prijzen dus weer van gestegen. Nee, de kale huurwoningen die zitten nog niet in de lift. Daar was nog een daling te zien, maar ook verwachten we de komende periode gewoon dat de prijzen daar ook weer zullen stijgen, net als voor corona. Ja. Ja, elke keer is dit ook de vraag, hè? Want er was gisteren ook al een onderzoek natuurlijk, dat ging inderdaad over die huurders die een beetje tussen de wal en het schip vallen. Die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, geen hypotheek kunnen krijgen. En ja, die vrije marktwoningen zijn veel te duur voor ze. Wat moet er nou gebeuren om dit op te lossen? Er wordt ook gesproken over meer regulering of het verschuiven van vrije sector aanbod naar sociale aanbod door LOZ-waarden minder mee te laten tellen in de puntentelling. Dat is allemaal symptoombestrijding. Daarmee verklein je eigenlijk alleen maar het vrije sector aanbod nog meer. Nou, we zien wat er gebeurt bij een te kleine woningvoorraad in de vrije sector. Die kan niet aan de vraag voldoen, daardoor stijgen de prijzen. Het is zaak dat beleggers worden gemotiveerd om meer middelduur huur te bouwen. Zodat ook de mensen uit sociale huurwoningen die eigenlijk scheef wonen niet op kunnen schuiven naar die duurdere vrije sectorwoningen. En waardoor mensen weer aan de onderkant in de sociale huurwoning kunnen instromen. Tja. Zijn er nog plekken in Nederland waar je eigenlijk heel weinig huur hoeft te betalen in verhouding dan? Ja, dan moet je bijvoorbeeld kijken naar Drenthe. Daar kan je nog voor onder de 10 euro per vierkante meter een woning huren. Ja, in Drenthe. Maar overal daarbuiten is het al boven de 10 euro. Ja, ja. Dank voor de uitleg. Jasper de Groot, directeur van huurplatform Pararius. Niks mis met Drenthe trouwens. De kans dat een wit meisje met hoogopgeleide ouders wordt gepakt voor een misdrijf is veel kleiner dan voor een zwarte puberjongen uit de stad. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanochtend is daarover te lezen in de Volkskrant. Willemijn Bezemer is een van de onderzoekers. Mevrouw Bezemer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie nou precies onderzocht? Want het voorbeeld wat ik nu noem, dat is eigenlijk gewoon een hypothetisch voorbeeld, maar wat dus wel ook staande praktijk is kennelijk. Ja. Nou, we hebben dus een onderzoek gedaan naar zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. En daardoor hebben we inzicht gekregen in het criminele gedrag wat zowel in beeld is bij de politie en criminaliteit waar de politie nog niks van af weet. En wat betekent zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit? Het is een survey geweest onder Nederlandse jongeren. 6000 jongeren zijn geïnterviewd. En daarin hebben ze dus zelf gerapporteerd wat ze allemaal voor criminaliteit in hun leven hebben gedaan. Ja, en ze hebben daarbij de waarheid gesproken en niets dan de waarheid? Nou, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Wat natuurlijk echt een van de kernonderwerpen was in dit onderzoek. Alle jongeren die hebben een schaal ingevuld over sociale wenselijkheid. En op basis van die antwoorden konden we voor een groot deel zien welke jongeren wel en niet bereid waren om iets te vertellen over iets negatiefs over zichzelf, over hun criminele gedrag bijvoorbeeld. Dus daar hebben we wel veel aandacht aan besteed inderdaad, die betrouwbaarheid van de respondenten. Als ik het goed begrijp zitten de verschillen vooral ook in etniciteit, maar ook wel in andere zaken. Kunt u eens voorbeelden noemen? We zagen dus eigenlijk de grootste verschillen tussen groepen, zagen we inderdaad tussen etnische groepen. En dan met name de opstapeling tussen bepaalde kenmerken. Dus zoals je al zei, jongeren met een niet-westerse herkomst, maar dan vooral als het ook nog een jongen is. Als het een jongen is met een VMBO-opleiding in plaats van bijvoorbeeld een VWO-opleiding. En jongeren die in grote steden wonen. Dat is echt een steeds opstapelend effect van een grotere kans om in beeld te komen bij de politie. Zelfs als jongeren dezelfde type delicten rapporteren. Ja, want dat moet u nog eens uitleggen. Want dus in theorie kunnen twee jongeren hetzelfde hebben gedaan. Ik noem wat een winkeldiefstal. En dat het dan toch anders uitpakt. Precies. Dus er zijn dus heel veel jongeren die iets hebben misdaan. Maar een deel daarvan komt in beeld bij de politie. Dus wij hebben onderzocht wat nou al die achtergrondkenmerken zijn van jongeren die wel en niet in beeld zijn van de politie. En daardoor is te zien van welke type jongeren nou een grotere kans hebben onder het gelijke gerapporteerde gedrag om toch als verdachte te worden geregistreerd. Ja. En waar zit hem dat dan in? Dat de politie daar dus automatisch sneller naar kijkt? Nou, het is best een complex probleem. Want het is natuurlijk niet alleen de politie die omgang heeft met jongeren. Het zijn ook voornamelijk burgers die de politie inschakelen bij bepaalde situaties. Dus het is in die zin niet alleen een probleem van de politie, maar eigenlijk van de hele maatschappij. Dus als je die winkeldiefstal weer even als voorbeeld neemt, als dat een VWO-jongen is met Lily White S, zeg ik dan altijd. Of het is iemand met een kleur en die zit op het VMBO, dan wordt bij dat tweede geval sneller de politie gebeld. We zien inderdaad dus dat bepaalde delicten van bepaalde type jongeren veel vaker bij de politie eindigen dan delicten van anderen. Dat klopt, ja. Ja. Dus dit is dan, kan je zeggen, bewijs voor etnische profilering? Nou, dat zou je misschien denken. Kijk, wij zien natuurlijk dat jongeren vaker bij de politie eindigen. We zien niet wat de exacte oorzaak daarvan is. Dus etnisch profileren is natuurlijk een idee wat snel in je hoofd opkomt. En we denken dat het daar ook wel mee zou kunnen samenhangen. Maar ook met veel andere kenmerken, zoals ik al zei. Het is ook een deel de maatschappij en de burgers die de politie inschakelen. Want heel veel politiewerk is reactief. Ze worden gebeld en dan moeten ze iets. Dus ja. dat zal ook een grote rol spelen. Maar bijvoorbeeld ook winkels zie je toch ook dat... Nou ja, laten we zeggen, filiaalchef van een winkel... is tegenwoordig ook iemand met een migratieachtergrond. En bij de politie is toch ook wordt geprobeerd om een diverse korps te maken. Dus dat zou elkaar dan ook moeten opheffen op een of andere manier. Nee, absoluut. De politie is ook heel druk bezig met het professionaliseren... en het diverser maken van de medewerkers... En dat we hopen ook dat nu we dit hebben gezien, dat we hiermee kunnen monitoren of de verschillen uiteindelijk kleiner worden. Want er zijn natuurlijk veel initiatieven om ongelijkheid tegen te gaan en om de politie beter te laten opereren. Maar ja, als we dit soort cijfers niet hebben, dan weten we dus niet of het uiteindelijk inderdaad beter wordt of niet. Ja. En dat is onze boodschap om hier goed wel om dit in de gaten te blijven houden. Ja. Dus dit is een start en dit wordt in de gaten gehouden hoe dit zich verder ontwikkelt, deze cijfers. Dat is onze hoop. Ja. Ja. Dank voor de uitleg, mevrouw Bezemer. Willemijn Bezemer, dus een van de onderzoekers, meer te lezen over dit onderzoek in de Volkskrant vanochtend. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Een pittige dag gisteren voor de 19-jarige Roel. Hij zat de hele dag in een achtbaan in Slagharen om zo geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. En hij hield zelf bij hoeveel ritjes hij maakte. Het zijn uiteindelijk 135 geworden. Ja. 135? 135 ritjes. Ik voel me eigenlijk uitstekend. Ik ben niet misselijk, ik heb geen rugpijn, ik heb eigenlijk niks. En alsof het nog niet genoeg was, maakte hij daarna ook nog een ererondje. Voor de liefhebbers, een rondje in de Gold Rush in de Slagharen duurt 1,5 minuut... waarbij je 2 keer over de kop gaat en 95 kilometer per uur aantikt. Ja, en dan zoveel ritjes achter elkaar. Zijn actie was trouwens wel een succes, want hij wilde €750 ophalen voor KWF. En dat werd zo'n €1.600. Een onhandige fout van een Amerikaanse huisarts. Die moest 2 kinderen van 4 en 5 jaar en hun ouders een griepprik geven. Maar in plaats daarvan spoot hij ze een coronavaccin in de arm. Dat schrijft CNN. Voor de ouders was het een soort boostershot, want die waren al gevaccineerd. Maar ze waren wel bezorgd over hun kinderen. Die zijn eigenlijk nog te jong om een volwassen dosis van een coronavaccin te krijgen. Ze kregen dan ook meteen griepverschijnselen na die prik. Een cardioloog heeft ze onderzocht en ook een onderzoeker denkt dat ondanks de bijwerkingen bij de kinderen het wel weer goed komt met ze. Een opvallend verkeersbord langs een snelweg in het Verenigd Koninkrijk. Er staat daar een bord met een driehoekje, een vierkantje en een rondje op. En dan moet een lampje gaan branden bij de kijkers van de populaire Netflix-serie Squid Game. Want precies die symbolen worden in de serie gebruikt om nietsvermoedende mensen mee te laten doen met kinderspelletjes. Nou, voor de winnaar ligt er dan een enorme geldprijs te wachten, maar de verliezers worden koelbloedig doodgeschoten. De politie twitterde over het verkeersbord en schreef erbij: het leidt je niet naar de populaire serie Squid Game. Dat er zo'n bord met zulke tekens langs de weg staat in Groot-Brittannië is niet zo gek, want die worden daar gebruikt om omleidingen aan te geven. Ja, het gebeurt hier met letters, maar in Groot-Brittannië dus met symbolen. De Omroep Friesland sprak met mensen die wonen op een dijk in het Friese Kornwerderzand. Ze vertelden onder meer over hun frustraties. Ze moeten er misschien bomen weg en dan hebben ze geluidsoverlast van een machine. En er is nog iets. Ze klagen in het Fries over Duitse toeristen die er wild poepen. Als je hier echt mensen uit de bosjes erin, ik ben echt wel eens trakteren op een mooi beleerd achterwerk van mensen, zit ik net op te wachten. Lily White Ass. Ja, ik ben wel eens getrakteerd op een mooi bloot achterwerk, zegt ze, en daar zit ik niet op te wachten. Nou, dat snap ik. Edwin Gerritsen nu met file nieuws. Er zaten bijna 400 kilometer file. Er is vooral veel vertraging in Noord-Brabant en in de regio Nijmegen. Wat komt er een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem? Tussen Nistelrode en Ravenstein staat nu 8 kilometer file met ruim een uur vertraging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Het verkeer staat daar ook vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor de aansluiting met de A50 ruim 3 kwartier oponthoud. Sam's leaving town. Sam's leaving. Ook alweer van 11 jaar geleden deze, van Tim Knol. Sam, van zijn debuutplaat. En die heet, heeft hij lang over nagedacht, Tim Knol. Het is bijna 9:10. Het Nationaal Groeifonds heeft nog maar nauwelijks geïnvesteerd in projecten die moeten helpen om de Nederlandse economie CO2-neutraal te maken. Daarom moet de overheid beter communiceren over dat fonds en ook over de spelregels voor die financiering. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een rapport dat verschijnt vandaag. En ik ga erover praten met de voorzitter van die raad, Jan-Jaap de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien even uitleggen, dat Nationaal Groeifonds, wat is dat precies? Dat groeifonds dat past in de strategie van het kabinet die een paar jaar geleden op tafel is gelegd. En die strategie houdt in dat wij in de toekomst moeten gaan naar een economie die duurzamer is, die minder CO2 produceert enzovoorts. Daarbinnen is een fonds gesticht om investeringen te doen die dat doel naderbij moeten brengen. Dat is het Wopke-Wiebes-fonds, zoals het ook wel genoemd wordt. Wopke Hoekstra en Wiebes, de voormalige minister van Economische Zaken. Ja, en daar zit uiteindelijk zo'n 20 miljard in. En het gaat nu om de vraag, wat voor soort investeringen ga je uit dat fonds betalen. En onze pleidooi is om daar vooral die investeringen te doen die ook die duurzame economie naderbij brengen. En dat je dus niet het geld nu gaat besteden aan activiteiten waarbij je als het ware achteruit boert, omdat daarmee wel meer CO2 bijvoorbeeld in de lucht komt en meer biodiversiteitsverlies optreedt. En als u goed kijkt dan naar wat zij hebben gedaan tot nu toe, wat ziet u dan gebeuren bij dat fonds? Nou, wat ik in de eerste plaats zie is dat er nog maar heel weinig geld is uitgegeven. Dus ook de commissie Dijsselbloem, die daarover het kabinet adviseert, heeft wel zich afgevraagd, ja, we willen eigenlijk meer richting hebben van het kabinet om dat geld ook te kunnen besteden. Er liggen nog heel veel aanvragen op de plank. Er komt nu een tweede ronde aan. En nogmaals, ons pleidooi is om nu ook vanuit het kabinet zodanige criteria te formuleren dat dat geld ook wordt besteed aan de dingen die uiteindelijk goed zijn voor ons allemaal. En niet alleen maar meer geld opbrengen. Ja. Maar ik begrijp, er zijn bijvoorbeeld plannen ingediend voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Ja. Ja, dat is een voorbeeld, ja. En een verdubbeling van het spoor tussen Rotterdam en Den Haag. Ja. Maar dat zijn toch niet echt projecten die dan de nieuwe duurzame economie stimuleren? Nee, daarvan zeggen wij, dat zijn misschien wel hele goede plannen. En daar hebben we ook helemaal niks tegen. Maar die moet je dus niet uit dit fonds betalen. Daar is namelijk een ander fonds voor, dat heet het Mobiliteitsfonds. En daar zit misschien te weinig geld in. Maar je moet nou voorkomen dat omdat er in het ene fonds te weinig geld zit, je een ander fonds gaat gebruiken wat voor iets anders bedoeld is. Ja. En dus, noem eens een project wat dan wel goed is wat u betreft? Nou ja, als je bijvoorbeeld denkt aan investeringen in het transport van waterstof om daar meer klimaatneutraal te kunnen produceren, dat soort investeringen zijn natuurlijk wel heel goed en er liggen ook voorstellen voor op tafel trouwens. Is er een kans dat dat geld dan voor andere doelen wordt gebruikt dan voor waar het eigenlijk bestemd voor is? Nou, ondenkbaar is het natuurlijk niet. Als er ergens heel veel geld zit en er zijn onvoldoende criteria geformuleerd om te zorgen dat het goed besteed wordt, dan kan het best zijn dat daar gretig naar gekeken wordt en dat aan andere dingen, misschien ook wel hele mooie dingen, wordt besteed. Maar niet aan waar het voor bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan de aardgasbaten van destijds, het VES-fonds. Daar zijn ook heel veel mooie dingen mee gedaan, maar lang niet altijd aan datgene waar toen dat fonds voor bedoeld was. Ja, dus u zegt dus eigenlijk, brengt dat nou meer in lijn en trekt dat wat strakker aan en formuleer goede criteria. Ja, de spelregels moeten gewoon duidelijker en dan komen er misschien ook wel goede projecten binnen. Dat helpt in de eerste plaats dat de mensen die daar aanvragen indienen ook de goede projecten indienen. En het helpt vervolgens de commissie Dijsselbloem om vervolgens goede keuzes te kunnen maken. Helder, dank voor de toelichting. Jan-Jaap de Graaf, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n hele goede zomer gehad. Veel regen ook, grote wateroverlast, zeker ook in Limburg. Toch is het voor sommige wijnboeren daar een goed wijnjaar. Want ook in deze provincie wordt wijn geproduceerd en er is volgens de Limburgse wijnboeren minder geoogst. Maar de kwaliteit van de wijn die lijkt dit jaar extra goed te worden. Ga ik over praten met Kirsten Apels. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Domein Holset. Ja, dat klopt. Waar in eigen beheer wijn wordt gemaakt en ook verkocht natuurlijk. Waarom is het toch een goed wijnjaar dan, ondanks die toch wat negatieve zaken die ik net noemde? Ja, dat is een goede vraag. Vooral voor mooie mousserende wijnen en frisse witte wijnen is het zeker een heel goed wijnjaar. We zitten ongeveer nu 10 dagen tot 2 weken later in de oogsten dan een jaar zoals de afgelopen jaren. En dat betekent dat de druiven beter hebben kunnen afrijpen. Dus voller zijn, zeg ik dan maar gelijk? Ja, er zijn wat meer smaak opgebouwd, meer geur en smaak opgebouwd. Ja, met het behoud van hele mooie zuren en weinig suikeropbouw. En dat is perfect voor een mousserende wijn. En laten we zeggen, al dat water, dat heeft in die zin niet te veel invloed gehad? Nou, dat water heeft zeker invloed gehad in het groeiseizoen van de druiven. Dus niet de wateroverlast, Die is met name heeft die plaatsgevonden in de dalen en de beken van het Limburgse Heuvelland. Die wijngaarden liggen allemaal in hellingen. Dat water stroomt mooi af. Ja. Maar de druivenstokken hebben toch een aanzienlijke hoeveelheid water te verduren gehad. Dat zorgde voor een hele groeikrachtig loop van beheer. Dus met man en macht hebben we moeten zorgen, zeg maar, dat die druiven goed konden groeien. Dus het was heel hard werken. Ja, maar met name dus ook de laatste tijd waarin het uiteindelijk wel beter werd, ook het weer. En dat het dus allemaal wat langer kon. Dat heeft gemaakt dat dit een goed wijnjaar wordt. Ja, dat klopt. Een bijna gouden oktober zou je kunnen zeggen. Dus tot aan de dag van vandaag hebben we een mooie herfstweer gehad. En het wordt vanmiddag ook weer beter. Dus we kunnen lekker doorgaan met plukken. Ja, nog steeds wordt er geplukt ook nu. Ja, dat klopt. We zijn nog steeds bezig. Dus nog een paar dagen. Dan zit het erop. We wisten natuurlijk wel dat er intussen ook wijn in Nederland wordt gemaakt. Wat voor wijngaarden heeft Limburg? Nou, wijngaarden kent toch al aanzienlijk wat wijnbedrijven van formaat. Tussen de 3 en de 28 hectare. Dan heb je toch een aardig wijnbedrijf. Een stuk of 10, 15 wijnbedrijven kunnen op zeer professionele basis wijn maken. En dat worden er steeds meer. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. En zijn dat dan vooral witte wijnen? Ja, met name witte wijnen, mousserende wijnen, maar er is ook een opkomst van rode wijnen. De rode druiven hebben net iets meer zonuren nodig om rijp te worden. Dus dat vraagt nog wat meer zonuren in Nederland. Maar zeker in Zuid-Limburg gaat het de goede kant op. Maar voor de rode wijnen dat het een goed wijnjaar is, dat geldt vooral voor die witte wijnen dus? Ja, vooral voor mousseren en witte wijnen. Voor rood moeten de druiven iets langer hangen om mooie smaakstoffen en kleurstoffen op te bouwen. Dan moet je nog wat meer zon hebben, maar ik denk dat goede wijnboeren ook goede rode wijn kunnen maken. Het is wel wat lastiger dit jaar. Weet u dat? Hoeveel wijn wordt er geproduceerd in Limburg? Op dit moment heb ik geen actuele gegevens daarvan. Dus er zijn een kleine... ik durf het niet te zeggen. Nee, maar goed. Wel aanzienlijk dus. Ik bedoel, En het staat goed bekend ook. Ja, dat klopt. Ja. Hier in de Zuid-Limburgse Heuvels heb je een goede drainage van die wijngaarden. Meer invalshoek van het zonlicht. De druiven kunnen beter afrijpen. We hebben een goed terroir, de goede bodem. En daardoor kunnen we goede kwaliteitswijn maken. En de wijnliefhebbers weten Limburg te vinden? Ja, zeker. Je hebt hier ook een hele gastronomische spil om dat wijnlandschap heen. Zo hebben wij ook bijvoorbeeld een logement waar gasten kunnen overnachten. En dat is de laatste jaren wel enorm toegenomen. Ja. Wijntoerisme hier in Zuid-Limburg. Ja. Nou, oké, dat hebben we genoteerd. Zeker voor de witte en voor de mousserende wijnen. Dus een goed wijnjaar in Limburg. Ja, dat klopt, ja. Dank voor de toelichting. Kirsten Abels is dat, directeur van Domein Holset, waar in eigen beheer wijn wordt gemaakt en ook verkocht. Podcast. Het is een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer-moordzaak. Ik zit al 2 jaar vast. Mag ik dan wanhopig zijn? De meningen buitelen al jaren over elkaar heen. Ja, maar voor hoeveel procent zeker weet je dat het Michael de J. de moordenaar is? En wie was er nou ook alweer veroordeeld? De boekhouder of de klusjesman? Ik heb gewoon levenslang in mezelf. Ga naar je favoriete podcast-app voor de Deventer-mediazaak. Dat ik niet normaal kan leven. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Dit wordt nooit beter. Dit wordt nooit anders. Wie luistert, weet meer. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil.

Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 9 is het. Het kabinet gaat neprecensies op internet verbieden. Vaak gaat het om zogenaamde positieve reacties. Met wel 4 of 5 sterren van niet bestaande klanten. En ja, consumenten worden zo misleid over de kwaliteit van producten of diensten. Rond de driekwart van de consumenten baseert een online aankoop mede op basis van die klantenrecensies. Gerard Spierenburg is werkzaam bij de Nederlandse Consumentenbond. Meneer Spierenburg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goed plan van het kabinet? Nou, zeker. Kijk, neprecensies waren al verboden. Er zijn regels voor. De Autoriteit Consument en Markt, dat is de toezichthouder, treedt ook altijd al op tegen nep-reviews. Alleen, het is nog niet zo specifiek vastgelegd in de wet. En dat gaat nu wel gebeuren. En dat heeft onder andere als gevolg dat de handhaving makkelijker wordt en dat de toezichthouder ook hogere boetes kan opleggen. Dus dat is een goede zaak. Hoe vaak komt dat voor eigenlijk? Ja, echt heel vaak. Als online winkelier of shopper, zeg maar, kom je ze heel vaak tegen. En je weet het. Ja, als je naar een restaurant gaat, naar een sportschool, je koopt iets online bij een groot platform, dan is de kans groot dat je te maken krijgt met neprecensies. En wat u net al zegt, heel veel consumenten baseren hun keuze ook op de mening van anderen. Dus als daar neprecensies tussen zitten, ja, dan worden ze op het verkeerde been gezet. En dan kopen ze een product waar ze eigenlijk misschien achteraf helemaal niet tevreden mee zijn. Maar hoe controleer je dat dan? Hoe scheid je het kaf van het koren? Want soms zijn mensen gewoon echt ontevreden over iets en kunnen dat ook uitleggen waarom het is. Hoe weet je nou of dat een neprecensie is of niet? Ja, dat is precies wat u zegt. Door die uitleg, die onderbouwing, je moet eigenlijk goed kijken naar wat wordt er nou precies inhoudelijk in die recensie beschreven. Dat is veel belangrijker dan het aantal reviews en het aantal sterren wat je krijgt. Kijk, een goede onderbouwing, daar kan iedereen ook zelf een inschatting van maken. Nou, dit is een onzin review, hè, die is wel of niet terecht. Maar ook of het een echte review is. Kijk, als iemand een hele goede onderbouwing heeft waarom die niet tevreden is over een restaurant of over een sportschool, dan kun je het er nog steeds niet mee eens zijn. Maar dan kun je wel zeggen, nou, dit is een review die door een echt persoon geschreven is. En de meeste nep-reviews die hebben weinig inhoud en lijken allemaal sterk op elkaar. Dus dan kun je toch wel een beetje een inschatting maken of ze echt of nep zijn. Zijn het ook aanbieders zelf die, laten we zeggen, die zullen dan vooral die positieve erop zetten, die dat zelf doen om zichzelf zo in de picture te zetten? Kijk, nep-reviews kom je overal tegen. Dus je hebt op de site van de winkeliers zelf, maar en daar speelt het zeker. Maar ook bijvoorbeeld bij Trustpilot of bij Google of iets dergelijks. Hè. Dus de grote review platforms, daar kom je ze ook veel tegen. Maar bijvoorbeeld ook bij influencers. Mobicep, dus een bekende sportinfluencer, die ook voedingssupplementen verkoopt. En die is recent ook nog aangesproken door de ACM dat hij gebruik maakte van nepreviews. En dat. Ja, en met name met zo'n influencer die dan bijvoorbeeld via Instagram of Facebook of wat dan ook, TikTok, een groot publiek heeft. Ja, daar is het helemaal niet goed duidelijk hoe voor de kijkers, zeg maar, dat het om nepreviews gaat. Ja. Dus het is belangrijk om dat wel op te treden. Maar bijvoorbeeld, ik woon zelf in Utrecht, dat was ook een geval met Henk Westbroek, die zich nogal voor zijn mening uitkwam. En zijn dochter, die een restaurant heeft, die kreeg ineens vervolgens allemaal hele vreselijke recensies van actiegroepen over zich heen. Kan je daar dan ook wat aan doen in zo'n geval? Ja, dat is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Ik dat is voor ons, het klinkt een beetje flauw, maar voor de Consumentenbond is dat natuurlijk ook niet waar het hier om draait. En we komen op voor de belangen van consumenten. Maar het is zeker een kwalijke zaak. En wat ook niet hoort, maar dat is meer een ander fenomeen. Hè. Dat is echt mensen pesten eigenlijk of in een kwaad daglicht zetten of bewust beschadigen omdat je het met een standpunt wat ze hebben niet eens bent. Maar goed, dat gebeurt ook wel door consumenten die misschien ontevreden zijn en dan een hele heftige recensie schrijven terwijl ze misschien wel ongelijk hebben. Ja, zeker. Nou, dat komt zeker voor. En ook dat is zeker wel een probleem. Maar er zijn echt wel winkeliers en met name ook ZZP'ers die daardoor echt schade oplopen omdat ze gewoon een conflict hebben met een klant. Ja, en dat hoort natuurlijk gewoon niet. Je hoort niet oneerlijke recensies over iemand te schrijven omdat je iemand wil beschadigen. Maar ik vraag me wel af of de toezichthouder ook daartegen gaat optreden tegen individuen die dus een bedrijf gaan beschadigen. Dat is eigenlijk mijn laatste vraag. U noemde net de Autoriteit Consumentenmarkt. Dat is ook de organisatie die hierop op gaat toezien? Ja, dat is inderdaad de organisatie die hier ook nu al op toeziet. Kijk, het is natuurlijk wel zo, wat u net zei, dat als consumenten echt bewust een bedrijf beschadigen, kan het bedrijf ook zelf actie ondernemen. En dat gebeurt ook wel, dat is ook wel in het nieuws geweest, dat bedrijven bijvoorbeeld individuen aanklagen omdat ze bewust negatieve reviews plaatsen. Maar dat is natuurlijk wel, dat is niet de weg die je wil gaan, denk ik. Nee. Het moet gewoon uitgebannen worden. Dank voor de toelichting, Gerard Spierenburg van de Nederlandse Consumentenbond. Weller, Mick Telbo samen, de Style Council en Shout to the Top. Het is 13 minuten over 9 nu. De kritiek van Jan Publiek. We spraken met Margot Pol over haar boek Is het al 7 uur? Ze is journalist en besloot om een jaar lang te stoppen met werken en fulltime voor haar twee zoontjes te zorgen. En daar schreef ze dus dat boek over. Nou, hoe zij dat vond, dat werd wel benoemd, hoe dat voor haar was dus. Maar luisteraar Nettie vroeg ze nog af hoe haar zoontjes zich ontwikkelden in het jaar dat Margot fulltime moeder was. En dat hebben we nog even aan haar gevraagd. Het is natuurlijk lastig te zeggen, omdat ik niet weet of ze zich hetzelfde hadden ontwikkeld als ze afgelopen jaar nog wel op de opvang hadden gezeten. Maar ik heb het idee dat mijn oudste zoontje, die best een pittig karakter heeft, dat hij afgelopen jaar thuis wel ietsje kalmer is geworden. Iets meer voor reden vatbaar. En mijn jongste zoontje, daar heb ik heel veel mee gepraat en voorgelezen en gevraagd van, en wat is dit dier en wat maakt hij voor geluid? En die is dus afgelopen jaar steeds erger gaan stotteren. En ik zag dat verband eigenlijk pas toen we bij een stottertherapeut kwamen. Die zei, nou, het zou kunnen dat je hem een beetje hebt overgestimuleerd wat taalontwikkeling betreft afgelopen jaar. Nou, dat kan ook nog, dat het dan averechts werkt als je het zo wil doet. Maar het is ook nooit goed. Het is ook nooit goed. Het is ook moeilijk. Hè? Maar het is wel goed om nog even te benoemen hoe het met haar kinderen dus goeie, ging. Goeie vergeten vraag. Ja, dat was een goede van vraag. Van Nettie. We hadden het ook over de doodgeschoten wolf met Maurice Lahaye van Wolf in Nederland. De luisteraar Ermers vroeg zich af wat Dutch Health Wildlife Health Center nou betekent. Dat kwam blijkbaar ter sprake in het gesprek als het DWHC. En wat dat centrum dan te maken heeft met de wolf. Nou, we hebben zeker die Lahaye nog wel even teruggebeld daarover. Ja, dat hebben we. Het DWHC, wat staat voor Dutch Wildlife Health Center, is onderdeel van de Universiteit Utrecht. En het DWHC doet onderzoek naar de gezondheid van wilde dieren en eventuele ziektes die de dieren onder de leden hebben. De afspraak is met de provincies dat het DWHC onderzoek doet naar de doodsoorzaken en eventuele ziektes bij wolven. Vandaar dat het DWHC ook betrokken is bij het onderzoek naar de doodsoorzaak van de wolf die bij Stroe gevonden is en die blijkt geschoten te zijn. Ja, nou ja. Genoeg. Dit is genoeg uitgelegd, lijkt me. Me dunkt. En we hoorden het nummer Jets van Paul McCartney en Wings voorbij komen. En die plaat kondigde jij toen zo af. Paul McCartney met zijn tweede bandje. Hij zat ook vroeg in een ander bandje, maar ik ben even vergeten. Kom er nog wel op. Dit was met Wings natuurlijk. Jet, zo heet het liedje. Of weet jij het, Kirsten? Nee, ik heb geen idee. Oh. Ik denk de Beatles. Ja, ik moet... Ja, hier... Ja, je luistert gewoon niet naar de uitzending, nee, hè? Ik ben soms, in dit geval, zat ik gewoon heel erg met mijn hoofd nog in een tekst. Dus ik hoorde eigenlijk niet wat je vroeg. En meestal is het antwoord, ik heb geen idee, altijd wel veilig. Elke keer als ik hier een goede grap maak die ik uitprobeer voor mijn uiteindelijk voor mijn oudejaarsconferentie, dan... In dit geval was het... Moet bij jou geen grappen maken. De grap dan ook wel heel flauw. Maar in ieder geval had ik het wel geweten dat Paul McCartney van de Beatles was, hoor. Dat wil ik nog even rechtzetten. Maar wat Casper nog opmerkt, die appt ons nog dat er nog een band was waar die in zat, want dat hebben we er niet bij benoemd. De eerste band van McCartney was The Quarrymen. Wist jij dat? Ja, wist ik. Quarrymen. Dat werd, die band werd in 1956 opgericht door John Lennon, blijkbaar. En in 1957 voegde McCartney zich daar dan bij. Maar we kunnen zeggen dat de Quarrymen hebben niet zoveel succes gehad als de Beatles. Nee, niet echt. Dat durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Ook wel. En van de week werd bekend, hè, dat John eigenlijk degene was die dus blijkbaar zei van we kappen ermee met McCartney, de Beatles. Ja, ja. We kunnen het John niet meer vragen. Nee. Nou, dan heb ik alles wel gehad, hè? Ja, volgens mij wel. Dan zeg ik blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Edwin, hoeveel staat er nog? Ja, het neemt flink af. Nog 150 kilometer. De meeste vertraging nog in Noord-Brabant. En de langste file staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikerk Driel ruim 20 minuten oponthoud. Het leven van een rockster in Nederland gaat niet over rozen. Jan Rot heeft daar ooit een mooi liedje over gemaakt. Ja, dat het niet makkelijk is om je brood te verdienen als professioneel muzikant, dat zal veel mensen niet verbazen. Zeker ook niet na de coronacrisis. Maar volgens Peter Nelissen van de band La Bomba is de live muziek in ons land failliet. Dat is nogal een bewering. Hij gaat het dus ook helemaal anders aanpakken met zijn band La Bomba. Ik ga zo met hem praten, maar eerst maar even luisteren. Hoe klinkt La Bomba? Bye. Zo klinkt La Bomba dus. En zo klinkt Peter Nelissen. Goedemorgen, Peter. Een hele goede morgen. Je was even niet verdacht op dat, dat de hele Nederland weer vol file staat. Hè? Want... Ja, dat thuiswerk is een beetje verleden tijd, geloof ik. Ja. We merken het echt deze week dat het aantal kilometers weer behoorlijk toeneemt. En dan er een beetje regen erbij, dan wil het heel snel. Maar goed, je bent hier gelukkig. Daarom hebben we iets langer van die muziek ook gedraaid. Heerlijk. Even voor, over La Bomba. Hè? Dat is een band. Jullie zijn professionele muzikanten. Ja. Hebben daar ook altijd goed van kunnen leven? Nee. Dat sowieso niet. Nee, dat is in Nederland een utopie. Een heel kort verhaal. Ik zat ooit een keer langs naast een Amerikaanse platenbaas, dronken aan de bar. En die zei, you want to be in the music business? En dan gaf je mij twee adviezen. Punt 1, zorg dat je inkomsten hebt naast de muziek. En dan kun je namelijk zelf doen en laten wat je wil. En zelf bepalen wat er met je muziek gebeurt. En zorg dat je nooit de rechten voor je muziek verkoopt. En dat heb ik altijd heel goed onthouden. Dus wij alle drie hebben werk of andere dingen naast onze muzikantenschap. Heb je altijd gedaan? Altijd gedaan. Ja. En dan zit je in de, tussen haakjes, riante positie, dat je altijd zelf je beslissingen kunt nemen. Ja. En die rechten, dat is altijd, we gaan alle muziekdocumentaires naar kijken, dat is altijd gedoe, hè? Dat is altijd gedoe. En op dit moment is dat nog veel belangrijker, omdat je de manier van inkomsten voor jou als muzikant of als muziekschrijver, waar zijn die nog? Fysiek wordt er niet meer verkocht. Optreden kon je anderhalf jaar niet. Dus dan kon je ook geen geld verdienen. Kon je ook geen producten verkopen. En streaming is nog erger dan slavernij. Want je staat wel op Spotify met La Bomba? Met een paar nummers wel, ja. Oké, en wat krijg je daarvoor? 0,003 cent. Per keer dat iemand dat aanklikt? Heel simpel. Als wij een van onze laatste albums verkopen, vinyl, dat levert mij net zoveel op qua geld, als 5000 streams. Met dat verschil, die persoon die dat koopt, die heeft de moeite genomen naar ons optreden te komen. Die zal dat waarschijnlijk tegen zijn vrienden en vriendinnen gaan zeggen. Die is 1000 keer zoveel waard. Want dat is een beetje het probleem met de industrie waarin we zitten. Het wordt te veel gemeten aan geld en inkomsten. En daar moeten we onmiddellijk vanaf. Daar hebben wij ook besloten om dat te doen. Dat moet je eens uitleggen, want wat willen jullie dan anders gaan doen? Muziek en allerlei kunstvormen worden tegenwoordig steeds meer gemeten in inkomsten. Iets is pas succesvol als het verkoopt. Er is nog nooit een betere noot geschreven doordat daar meer geld voor betaald is. Dus er is een Amerikaanse uitdrukking voor, maar als ik het vrij vertaal is, als je het spel je niet aanstaat, moet je niet schoppen tegen de regels, moet je een nieuw spel maken. En wij hebben besloten om ons eigen spel te maken. Ik ga niet meer bellen naar een programmeur van een zaal die alleen maar geïnteresseerd is in hoeveel Facebook-likes wij hebben, omdat ze dat dan zelf kunnen uitmijnen. Ik doe er niet meer mee. Ja. We gaan ons eigen festivals maken. We gaan ons eigen evenementen creëren. Op onze voorwaarden, op een plaats die wij willen. En als uiteindelijk een festival zegt, goh, we vinden jullie wel leuk, dan beslissen we of we dat leuk vinden of niet. Want hoe ging dat in het verleden? Moest je vaak dingen slikken die je eigenlijk niet wilde dan? Of om uiteindelijk toch maar ergens dan in zo'n zaal te spelen? Heel ongemerkt, en dan praat ik over een paar decennia, is dat steeds verder verzand in een volledig afhankelijke positie. En als je muzikant bent in Nederland, maar dat is in elk land, is de markt, dus ook de live markt waar ik het nu over heb, die is verdeeld. Er zijn een aantal promoters die eigenlijk de dienst uitmaken. Er zijn een aantal artiesten, boekingsbureaus, die in feite 80-90% van alle boekingen op de festivals voor zijn rekening nemen. Dus jij als muzikant met een andere band, die misschien 10 keer zo goed is, wat dat ook waard is, hebt gewoon geen kans, omdat de markt, dus het geld, regeert wat jouw mogelijkheden zijn. Ja. Ja. En je bent me gewend om daarin mee te gaan en nog meer te doen en nog meer tijd aan marketing en Facebook-pagina's besteden. Met alle respect natuurlijk ook voor La Bomba, jullie draaien mee. Maar ik zag bijvoorbeeld naar Jet Rebel. Is bijvoorbeeld nu begonnen ook weer met een tour, hè, door Nederland na corona. Nou, dat is, die heeft die aan publiciteit niet te klagen natuurlijk. Ja. Ik vind het ook een grappige jongen eigenlijk om hem te volgen. Ja. Dat geldt voor hem ook, dat hij met zijn bekendheid misschien wel bij een groter publiek ook met dit soort dingen struggelt? Het geldt voor iedereen. En voor de gevestigde team, want meer zijn er niet in Nederland. Jet Rebel en Direct, Tim Knol, er zijn nog een aantal namen die het goed doen. Moeten steeds meer tijd en geld besteden aan het zich online profileren. Ik schrijf liever goede muziek. Ja. En je kunt er ook voor beslissen, zoals wij nu besloten hebben, we doen in die Red Race niet meer mee. Ja. Het grappige is dat dat ook wel... Want je denkt van ja, nou, dat is vechten tegen de bierkuin. Maar jullie gaan bijvoorbeeld met Los Lobos. Dat is een grote Amerikaanse band, Tex-Mex band. Dat is niet niks. Hoe gaat dat dan? Dat is een beetje mijn verleden. Maar kijk, als je de basis is, als ik nu naar een zaal ga... Ik zal er geen noemen. Dan moet ik maar mazzel hebben dat ik daar pas. Wij hebben het omgedraaid. Ik neem rechtstreeks contact op met het management van Los Lobos in Amerika... Waar blijkt dat er mensen zijn die gewoon nog willen luisteren naar wat jij doet. En vervolgens van, hey, past dat? Waar komen die jongens vandaan? Oh, er zit ook nog Amerikanen. Dat was leuk. En dan krijg je binnen 2-3 dagen reactie terug. Hey, we dig your music. Yes, you can. Punt. Dus ik ga niet om de Nederlandse... Ik ga om de Nederlandse agent heen. Ik ga om de zaal heen. Ik werk rechtstreeks met het management. Oké, maar Los Lobos komt dus naar Nederland. Die zeggen tegen Europa. Nou goed, en die zeggen tegen jullie, van, speel maar in het voorprogramma. En waar ga je dan optreden? Paradiso. 31 maart. Oké. Volgend jaar. En als jij zelf Paradiso belt en zegt... Ja, wij zijn La Bomba en willen bij jullie spelen, dan... Nou, hebben we er wel eens gespeeld. En we hebben een tracks van ons laatste album ook opgenomen. Maar dan is het bijna altijd no way. Waarom? Omdat ook Paradiso gewoon heel simpel moet zeggen... ja, die tent moet vol, want de bom moet lopen, want de omzet moet er zijn. Ze krijgen geen subsidie meer, dus het wordt allemaal geld gedreven. Ze hebben dat met Los Lobos gedaan. Ze doen we dat volgend najaar. Die tour is net rond met Camco. Dat is een internetsensatie uit Engeland. Ja, dat is 2 telefoontjes. Het past goed. En, dus ik ga om dat Nederlandse circuit heen. Ja. Gewoon voor. Ik ga voor de liefde voor de muziek en de kwaliteit ervan. Maar goed, liefde voor de muziek, dat is hartstikke mooi. En dan komt er de hele tijd niks. Maar dan uiteindelijk wil je het ook. Je moet er ook iets in investeren. Dus dat wil je op zijn minst eruit ook hebben, lijkt me. Maar dat beslissen we dan zelf. Het liefst ook wat aan verdienen misschien nog wel. Dat hebben we losgelaten. En waarom? Ik wil gewoon mooie dingen maken en ik wil een mooie liveshow zien. Vanavond spelen we in het paard. Ja, inderdaad. Ik wil gewoon een mooie show maken en mezelf. En daardoor het publiek van maken. En dat geld, dat komt dan wel. Of niet. Ja. Maar ik laat me er niet meer door leiden. Wij laten ons niet meer door leiden. En wat je in het begin zei, een van de 2 regels van die Amerikaan... je hebt er iets naast waardoor je toch wel inkomsten hebt. Ja. Okay. En ik denk dat heel belangrijk is om je onafhankelijkheid te houden. En dan kun je ook maken en schrijven wat jij wil. Zijn er nog kaarten voor vanavond? Kaarten, het is gewoon ouderwets Hollands gratis. Je mag er gewoon in. Ook dat doen we dan wel eens. In het paard in Den Haag. Vanavond op de planken La Bomba met Peter Nelissen achter de drumkit. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Ja, dank je. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken het nieuws, daar gaat u meer over horen. Vanavond, Kirsten, jij kijkt er al naar uit, hè? Het Gouden Televisie Gala. In het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zit je voor de buis of niet? Ik ga denk ik wel even kijken. Misschien dat ik het ook wel terug ga kijken, want het is altijd wel heel laat. Maar ik wil het wel zien altijd, ja. Het duurt altijd oeverloos, ja. Voor de categorie beste tv-programma zijn De Kinderen van Ruinewold, die documentaire serie. Een huis vol, met heel veel kinderen. En Mokro Mafia, die serie genomineerd. En verder zijn er onderscheidingen in de categorie beste presentatie... en er is ook een prijs voor het beste jeugdprogramma. Toeristen mogen dan vandaag weer op vakantie naar het Indonesische eiland Bali. Mensen uit 19 landen zijn weer welkom. China, Japan, ook een aantal West-Europese landen. Maar heel makkelijk is een bezoek aan het eiland niet. Dus er is nog steeds in quarantaine van 4 nachten. En dat is natuurlijk iets wat niet makkelijk is. Zeker niet voor de landen, van veel van de landen die genoemd zijn. Zoals Japan. En die komen natuurlijk nooit lang en die willen niet 4 nachten in quarantaine. Maar van de 19 landen die genoemd zijn, daar zit helaas Nederland nog niet bij. En ik hoop dat die er wel snel bij komt. Want Garuda is ook de enige die direct op Europa vliegt. Adriaan Evers is dat, woont al lange tijd op Bali en werkt daar in de reissector. En voor de rechtbank in Rotterdam staat vandaag de vrachtwagenchauffeur... Die ervan wordt verdacht dat hij een motoragent opzettelijk heeft doodgereden. Mark Hamer gaat dat volgen. Die gaat naar die pro forma zitting, zoals dat dan heet. Mark, leg nog even uit. Wat is er toen ook alweer gebeurd? Ja, die chauffeur, die vrachtwagenchauffeur, die kreeg een stopteken van motoragent Arno de Korte. Nadat hij de chauffeur door het rode licht heen was gereden. Hij negeerde dat stopteken. Hij reed over tegen de agent aan, sleurde de agent honderden meters mee. En nadat het incident gebeurde, is hij doorgereden. En de agent is te komen te overlijden. Dat gebeurde voor afgelopen zomer. En toen bleek ook al heel snel dat dat niet de eerste keer was dat deze chauffeur bij een dodelijk ongeluk betrokken was. Nee, in 2020 reed hij al een fietsendood, iemand van 79 jaar. En wat nog veel belangrijker is, in 2015 was hij betrokken bij een aanrijding op de A15. En daarbij verloor een motoragent zijn arm. En toen kreeg hij slechts een taakstraf. Ja, nou goed, vandaag dus het begin van de rechtszitting tegen deze chauffeur. Gaan we dat volgen? Zometeen begint op de zender het programma Spraakmakers met Guylaine Plag. En onze spraakmaker vanochtend is Jet Bussemaker. Zij is oud-staatssecretaris en nu voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Opvallend veel gezondheid. Dat wordt eigenlijk een soort rode draad in het eerste half uur als het gaat om het topsportklimaat. We hebben het over het KPMG-rapport rondom corona. En in het tweede uur kijken we naar hoe je de gezondheid nog beter kan maken via levensloopgeneeskunde, een nieuw fenomeen. En de waarde van wiskundige tabellen om aanrijdtijden van ambulances bijvoorbeeld te verkorten. Dat is Spraakmakers. En ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemorgen.